Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk druppelen de eerste uitslagen binnen van de parlementsverkiezingen. Volgens de exit poll krijgt Labour de absolute meerderheid in het lagerhuis. De partij van oppositieleider Keir Starmer zou 410 van de in totaal 650 te verdelen zetels krijgen. De regerende conservatieve partij van premier Rishi Sunak leidt een flinke nederlaag. In de districten waar tot nu toe de uitslag bekend is gemaakt, heeft ook de nieuwe Reform UK partij van Nigel Farage veel stemmen gehaald. De radicaal-rechtse partij haalt in sommige districten meer stemmen dan de conservatieven. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man van 19 uit Spijkenisse 9 jaar cel geëist. Volgens het OM is de man medepleger van een reeks aanslagen op huizen. De man gaf in de rechtbank toe dat hij chauffeur was bij 12 misdrijven, maar ontkent zelf explosieven te hebben geplaatst of wapens te hebben gebruikt. Over zijn opdrachtgevers wilde de man in de rechtbank niet zeggen. Vanwege zijn eigen veiligheid verklaarde hij. Ook slachtoffers kwamen in de zaak aan het woord. Meerdere zeiden nog steeds psychische problemen te hebben door de explosies. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is voor de eerste keer dat de stad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Schouten volgt Ahmed Aboutaleb op, die na 15 jaar stopt. Carola Schouten was minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van Landbouw. De beëdiging is waarschijnlijk in oktober. In grote delen van de Verenigde Staten wordt gewaarschuwd voor extreme hitte. In bijna de hele zuidelijke helft van de VS is het 35 graden of warmer, op sommige plekken meer dan 40 graden. Meteorologen verwachten dat de hitte nog wel even aanhoudt. Na het weekend kan het 47 of 48 graden worden. De National Weather Service noemt de situatie extreem gevaarlijk. Het weer. Het is opgeklaard en het blijft vannacht droog. In de ochtend neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. In de middag trekt regen over het land. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. De vrouw van mijn gast vannacht heeft hier een paar maanden geleden ook op deze stoel gezeten. En zijn neef 2 weken geleden. Allemaal in de kunst en cultuur. Het doet mij vermoeden dat kunst in zijn familie zit, maar ook in zijn DNA en zijn hele zijn. Ik ben benieuwd hoe dat zich weer verhoudt tot zijn maakproces als iets zo diep in jouw kern zit. Nacht van Caribisch Netwerk. Goeienacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en een goede avond in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 5 juli. En het Caribisch deel van het Koninkrijk is natuurlijk de avond van donderdag 4 juli. Bij mij in de studio is vannacht Ryan Audubert te gast. Filmmaker en beeldend kunstenaar. Goeienacht. Hey. Hoi. Buonanotte. En ben je een beetje wakker? Jawel. Wanneer was jij hier voor het laatst? Want je was natuurlijk met je vrouw Alidia Wever hier een tijdje geleden. Ja, dat is een tijdje geleden inderdaad. Ook met Danilo German, ook weer een Arubaanse kunstenaar. Die was er ook bij. Was er ook bij inderdaad. Ik zou zeggen 2 maanden geleden of 3 maanden geleden zo. Gaat hard, hè? Ja, 2 maanden, ja. Ja. Je bent nu vanuit Amsterdam gekomen. Yes. Ben je een beetje nachtdier? Wel. Ja, dat in de nacht word ik dan ga ik los. Is dat het creatief proces die gaat los, gaat barsten. Ja. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou, ik denk dat die rust moment daar is dan. Dat je de minder verantwoordelijkheden die geeft dan die rust. Ja. Ja, maar maak je ook echt in de nacht? Ja. Ik denk dat het overdag soms geforceerd gaat. En inderdaad alles op een rijtje kunnen zetten. 's Avonds als iedereen slaapt, als het buiten rustig is. Bij mij goed werkt. Ja. Ja, ik heb ook mijn hele studie in de nachten gedaan. Wanneer iedereen sliep, dan zat ik tot 5 uur nog door te studeren. Ja. Zie je dat er ook bij jou zo uit? Dat je echt tot de kleine uurtjes en dan wanneer iedereen wakker wordt, dat jij dan gaat slapen? Ja. Wow. Ja, die is bizar inderdaad. Ja. Ik kan heel goed tegen die stress. Dus wat dat betreft, om even dat laatste momentje nog even alles door te pakken en goed te kunnen rangschikken in mijn hoofd en net over die edge te gaan, dat geeft mij een dat is een beetje een hyperfocus moment, krijg ik dan. Ja, en hoe zit dat voor je vrouw, Alidia? Die is ook kunstenaar. Ik denk dat wij dat allebei een beetje hebben. Ah. Ja, ja. Ook een beetje onrustig, kan ik me voorstellen. Zeker. Nou ja, in mijn geval... In het gezinsleven dan, hè? Met die kinderen. En ja, precies. Ja. Het is best wel moeilijk, want ik heb op een gegeven moment... moet je wel vroeg opstaan. Ja. En dan ga je ook mee in die ochtendrituelen. En ik heb mezelf goed flink zien veranderen, zeg maar. En ik kan daar best wel goed mee omgaan, uiteindelijk. Ik weet niet of Aline daar zo goed mee om kan gaan, maar... Ja. Ja, ik vraag al mijn gasten, wat is eigenlijk jouw band met die Caribische eilanden? Ja, goh, geboren en getogen. Mm-hmm. Ja. Op Aruba, ja, ja, ja. Ja, die is interessant, hè. Ik zie het Caribisch gebied ook een beetje als een soort wazig... wazige plek waar Aruba een deel van is. Maar waar Curaçao ook een deel van is. Waar Bonaire ook. En Grenada. Eigenlijk Venezuela. Ergens een beetje zo'n Minecraft. Hè? Wat je niet kent, ken je niet. Maar wat je wel kent. Daar buiten is het spannend. Maar het Caribisch gebied aan zich. Ja, het is heel divers. Maar ja, Aruba. Ja. Ja, je is heel divers inderdaad. Denk je dat het... voelt het in jouw beleving als één geheel? Of voelt het juist als... Want Europa, dat voelt misschien een beetje als één geheel. Maar het Caribisch gebied is natuurlijk geen continent. Maar het wordt wel gezien als een continent. Ja. Hoe zie jij dat? Nou, ik zie vooral mensen. Ik zie vooral die... waarschijnlijk dat... De connotatie met vooral geschiedschrijving of geschiedenis van de plek zelf. En eerder die zoektocht van de Caribische mens of zo. Een soort schoonheid van waar, wat is dit eigenlijk? Waar ik deze contraille, deze plek, rare plek. Mm-hmm. En die alles gewoon bemoeilijkt. Hè? Al die losse eilanden, eilandjes. Hartstikke duur om van de ene naar de andere te reizen. En het maakt qua bewegen maakt het wel moeilijk. Maar op een of andere manier herkennen we elkaar. Of de Latino of de Zuid-Amerikaan, en de Caribische mens. Ze herkennen we elkaar wel beter. Ja, en jij bent van Aruba, daar geboren in ieder geval en ook opgegroeid. Hoe was dat? Wel leuk. Ja, ik heb een leuke jeugd gehad, denk ik. Ja, ja, veel buiten. Mm-hmm. Veel in de natuur. Ouders, mijn vader die was leraar, gymleraar, Spaans, godsdienst. En mijn moeder die gaf tekenles, dus CKV, cultuur, kunstcultuur. En dus een beetje, vanuit de familie kregen we dat heel, heel erg mee. Muziek, kunst. En leuk om bij de familie te zijn. Ik vind die allemaal feestjes en buiten en carnaval en oud en nieuw en kerst. Hè, katholiek natuurlijk, katholiek eiland. Ook een kleine gemeenschap. Dus je bent heel snel op jezelf. Dus je moet het samen een beetje doen. Ja, waar kwam dat kunstzinnig in de familie vandaan? Ja, dat is een hele goeie. Je moeder die is natuurlijk, ja. Die doet het ook. Heeft zij het weer van haar ouders? Ja, dat is een goede. Mijn oma van mijn moeders kant, inderdaad. Zij waren ook bezig met huishoudelijke. Bijvoorbeeld borduurwerk. Maken. Dus echt makers wat dat betreft. En ja, de tijd waarbij. De moeder nog thuis behoorde te zijn en alles moest klaren. Vanuit de eiland kan je natuurlijk weinig kopen, weinig dingen. Je kan moeilijk naar de grotere supermarkt of naar de warenwinkel. Dus heel veel dingen werden zelf gemaakt. En zij zijn waarschijnlijk ja, ook opgegroeid met zo'n mentaliteit van we gaan dingen maken. Ook mijn ooms die. Dat vond ik wel altijd heel fijn. Hè? Dat alles, er was altijd een oplossing voor dingen. Dingen gingen niet kapot, die konden gemaakt worden. Ja. Het was ook altijd een beetje een onderneming. Ik zag ook mijn ooms, dus die van mijn moeders kant. En als iets was, dan kwamen ze bij elkaar in een potlood erbij. Tak, tak, tak, dit gaan we zo doen. En we komen hier, dan kan jij dit halen. We gaan zo'n teamwork en dan werd er iets gebouwd. Ja, dat is een beetje inventief van mijn moeder. En van mijn vader heel muzikaal, ook inventief. Ook de quarta speelde, Nelson speelde quarta, Edgar. Mijn vader die was goed in, minder muzikaal, wel goed in de maracas. Quarta? Quattro, dus een viersnarig gitaar eigenlijk. Mm-hmm. En... Nou, daar kun je heel mooie melodieuze muziek mee maken. En het is ook een beetje een Zuid-Amerikaans instrument. Ja. Spaans. Dus ja, van allebei de kanten. Wel dat creatieve. Ja. Ja. Grappig. En toen, want jij bent al best wel vroeg begonnen met tekenen ook, toch? Wanneer kun jij je herinneren dat jij iets voor het eerst hebt gemaakt? Of ja. Iets hebt gecreëerd? Ik weet dat ik vaak met mijn moeder meeging naar haar tekenlessen. En waar ze dus les gaf, workshops gaf. Maar ook toen we nog heel jong waren inderdaad. Waar mijn moeder ook les gaf. En daar, dus die vroege herinneringen gingen ook een klein beetje over experimenteren, materialiteit. Het boetseren, geur van de klei, die kan ik nog wel goed herinneren. En, hoe rookt dat? Ja, muf, weet je wel. Een andere vochtigheid graad ook op Aruba. Maar het maken van iets, het hele proces van iets ondernemen en niet weten wat er uitkomt. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Ja, het is echt wel heel vroeg dat je kan herinneren van... gewoon met mijn moeder mee. En, maar ook qua met tekenen ging het ook precies zo. Dan had zij ook bijvoorbeeld verschillende soorten potloden en houtskool. En weet je wel, ga er iets mee doen. En ik weet toch, op een gegeven moment hadden we ook gewoon een hok, een rommelhok, zeg maar. En daar, ja, ik leefde helemaal los daar. Mm. Hamers en super gevaarlijk als kind. Maar er waren ook stallages waar we gewoon boten, piratenboten, schepen gingen maken. En leuke was dat al die neefjes en nichtjes dat ook wel vet vonden. Mm-hmm. En die waren ook altijd van de partij. Kom, we gaan weer iets bespouwen. Rindwijk ook? Of die kwam daar niet bij? Nou, hij was vanuit mijn moeders kant, zeg maar. Dat weet ik nog heel goed. Dat bijvoorbeeld de grote neven, zeg maar. Mm-hmm. Dus Rindwijk en Gregory. Die waren altijd wel bezig met een soort afterschool workshops. Werden bijna gegeven bij mijn grootmoeder achter in de tuin. En daar was het ook met auto's spelen en in de modder. En weggetjes maken en met klei ook bezig zijn. En het was altijd wie het mooiste huis ging bouwen. En dan was dat het. Ja. Weet je wel? En, is daar ergens een beetje, ook jouw... Een beetje opkijken naar de grotere neven en nichten, ja. Is daar ergens ook jouw interesse voor architectuur ontstaan? Ja. Want jij hebt uiteindelijk ook een studie daarin gevolgd. Ja, nee, zeker. Zeker, ja. Nee, de architectuur die speelt natuurlijk wel een belangrijke rol in op een eiland. Het is ook een bijzondere manier om jezelf te beschermen. Het zegt natuurlijk heel veel over materialen. En vooral op Aruba is het ook heel bijzonder hoe je, en op de Antillen trouwens, op de andere eilanden, Curaçao, Bonaire, daar bouwden ze ook met de natuur. Dus je ging dus rekening houden met de zon. Waar komt die op? Waar gaat die neer? He, de zon mag nooit plat op je dak komen, want dan wordt het dak heet. Altijd ruimte om dat de wind je huis afkoelt. Corridoren. Dus het huis op zichzelf staand als beschermmonument van de familie. Dat vond ik vroeger al een beetje heel interessant. En ja, op een gegeven moment raak je een beetje interesse voor architectuur of kunst. Hè? Dat raak je kwijt. En ik was ook best wel technisch. Dus, en ik weet dat Rijnwijk toen hier ging studeren. En je zat met andere kunstenaars op de Rietveld Academie. Mm-hmm. Osara Mujali zat er ook. En Elvis Lopez die zat er ook. En Glenda Heiliger. En dan een beetje van die bekende kunstenaars. De Arubaanse scene. Ja, de Arubaanse scene. En dat de eerste keer, volgens mij ging ik een keertje mee. Ook met een meekijken op de Rietveld. En ik vond het heel bizar hoe je dan met vormen omging. En de groot en kleinschaligheid van het object. En hoe je als mens, als persoon daarin staat. Vlakken en ruimte en leegte. En ja, dat vond ik toen wel heel, heel mooi. Ja. Hoe zag jouw huis op Aruba eruit, waar je bent opgegroeid? Nou ja, wij zijn best vaak verhuisd. We begonnen in mijn moeder's ouderlijk huis. In de stad, zeg maar. En een beetje jaren... Ja, een beetje jaren 60 huizen. Met een beetje mediterrane tegels. Mm-hmm. Tiles. Maar heel veel ruimte. Wel een leuke tuin. Heel veel natuur. Van een jongere leeftijd weer naar een ander huis. En dat is meer een Arubaans traditioneel huis. Een beetje dat noemen ze dan een oud Arubaans huisje. Dat is een beetje een kleine modelletje voornamelijk op Curaçao bedacht hadden. Dat is zo'n landhuis, maar dan klein. Ja, hoe ziet zo'n landhuis voor de mensen die het niet kennen? Het is voornamelijk, waar lijkt het meest op? Ja, op lange, hoge daken. Zeg maar, een traditioneel Nederlands landhuis, Caribische landhuizen. Mm-hmm. Die hebben hoge nokken. Lijkt een klein beetje op een beetje koloniaal, wat je ook in grachtengordel hebt. Maar dan met zij... corridoren, omdat de wind om af te koelen. Dus daar werd goed over nagedacht. Maar dat op Aruba, omdat er vanuit economisch oogpunt je minder grote huizen kon bouwen, werden die een beetje die werden dus verkleind. En je hebt ook een beetje een combinatie van verschillende elementen, ook een beetje dat Curaçao's land, mini-landhuisachtige en lokale materialen. Dus er werden vroeger ook gewoon boomstammen in die kolommen of in die muren gemetseld. En lokale stenen, kalkzandsteen of wat ze ook konden vinden. Maar daarvoor Dus de eerste. De nieuwe kolonisten, zeg maar. Een beetje een mengelmoes van de inheemse, vroege inheemse. Mm-hmm. Spanjaarden. Die hadden een soort leemhuis overgenomen van de inheemse. Een beetje een traditioneel Zuid-Amerikaanse leemhuizen, casi torto. Waarbij dus gebruik werd gemaakt van cactus, uitgedoogde cactus. Stokjes. Met modder, leem, gras. Daken werden halve cilinders. Van diezelfde cactus. Die werden uitgehold, uitgedroogd. En dan als dakpannen om gebruikt. Dus heel mooi. Die staan er nog steeds. En je ziet, dat is op Aruba, je ziet op Curaçao daar ook mee geëxperimenteerd werd. Ook met leem, met gras. Maar totaal, je ziet heel mooi verschillende lagen en standen van huizen bouwen. Dat is wel interessant, ja. Ja, zeker. Weinig met baksteen dus. Weinig met baksteen. Ik denk dat op Curaçao meer. Nou ja, je hebt een paar gebouwen met baksteen op Curaçao. Maar op Aruba. Ja, nee. Ja, niet veel. Niet veel inderdaad. Nee. Ja, grappig. Ballast. Ik vraag altijd aan al mijn gasten om even na te denken over een Caribische held. Wie is bij jou een held, vind ik? Wow. Ja, nou, ik vind het wel. Ik vind het wel moeilijk. Want ik heb natuurlijk. Er zijn al een paar helden langs geweest. En ik ben natuurlijk. Dan ga ik natuurlijk denken over Arubaanse helden. Ga ik nou de hedendaagse helden, zoals mijn collega kunstenaars naar voren halen. Mm-hmm. Maar ik dacht vanuit een geschiedenisoogpunt ook wel. Ik ben zwaar om de Andries Tromp naar boven te halen. En dat was een mesties eigenlijk. Tromp heeft. Was dat een mesties? Dus wat ik net zei, dat ze mengen moest tussen inheemse, de Europeanen, slash dat dan Spanjaard, de Nederlander. Dit is gewoon een Tromp. Een Tromp is natuurlijk behoorlijk. Nederlands. Ja. En dus dit zijn. Dat zijn kinderen van een Nederlander en een inheemse. Mm-hmm. En dan kan natuurlijk een inheemse van alles zijn. Dus het is een de lokaliteit van die tijd. Die praat over het mid-18e eeuw. En de eerste kolonisten waren Spanjaarden. En. Daar een tijdje later heel veel missionarissen. Er was best wel een Spaans geschiedenis die praktisch vergeten is. Professor Adimartes, die heeft daar ook een heel mooi boek over. Een tijdperk geschreven. En dat ook weer naar boven gehaald. Want de inheemse, dus deze familie Tromp, die. Dat moet je voorstellen dat dit gewoon hardcore slavernij tijdperk is. Mm-hmm. Dus op Curaçao gebeurden de gruwelijkste dingen. Op Aruba gebeurden de gruwelijkste dingen. Maar er was een soort iets raars dat voornamelijk op Aruba gebeurde. Wat nog steeds best bizar is om te begrijpen. En dat mengen van verschillende culturen, verschillende mensen, heeft toch gebracht dat het heel anders is opgezet. Hè? En heel, heel moeilijk te vergelijken valt tussen wat in slavernij, het koloniaal verleden van Aruba versus het koloniaal verleden van Bonaire, of Curaçao, Suriname. En omdat er weinig over geschreven is, vind ik het boeiend, zeg maar. En dus die inheemse, die waren dus lijfeigenen, die zaten dus in herediensten. Dus die waren niet officieel een product. Zoals de Afrikaanse tot slaafgemaakte. Mm. Maar op een of andere manier, omdat ze daar eerder waren of een heel andere relatie hebben met de lokaliteit, met het eiland, hadden ze een soort, nou, je kan best wel zeggen, een soort privilege. En vanuit de WIC moesten ze gewoon, als ze werden opgeroepen, daar staan. Dus om dingen te tillen, dingen te verplaatsen, dingen, weet je, gewoon het harde werk doen. Mm-hmm. En omdat daar toen die tijd iedereen elkaar kende, had je heel snel een soort. En zeker richting de 18e eeuw, eind 18e eeuw, had je heel veel nieuws vanuit Haiti. Vanuit Napoleontische oorlog, volgens mij was dat. Maar ook de Franse Revolutie, wat er op Haiti gebeurde, was gewoon best wel heftig. En dus al die verhalen die gingen ook rond. Op Curaçao absoluut, maar ook op Aruba. Ook al waren weinig mensen daar op Aruba. Zowel in herendienst, zowel slaven als meesters, zeg maar. Die leefden allemaal samen op dat eiland. Ja, ja. En dus wat ik heel boeiend vond in die tijd is dat zelfs iemand die in een lijfdienst zat ook slaven had. En in dit geval is er een best wel een hele rare relatie, vond ik. Hè? Van hoe ga je om? Je bent zelf in herendienst. Een soort van slaaf? Ja. Dus, ja, precies. Je draagt het in je, genetisch draag je het in je. Je bent mengmoest van alles wat daar rond heeft gelopen. Mm-hmm. Maar toch doe je mee met... Je hebt toch geen keus, toch? Nee, aan de ene kant heb je geen keus. Ja, precies, je zit gevangen een beetje in het systeem. Maar waarom dat zo bizar was, is dat zij op een gegeven moment een soort mini-revolte hadden teweeggebracht, omdat een van de kapiteinen, de Indianen zoals het heette, mm-hmm, die misbruikte hun afspraak met de WIC. Mm-hmm. Dus die had een verkeerd ingezet. En daar werden ze een beetje boos over. Wacht even, wie werd boos? Dus die Tromp en familie Tromps, hè, dus die mestizen, die werden boos, dus die kwamen dus in een soort mini-revolt, want dat is helemaal niet te vergelijken met die grootschalige revolts. Uh-huh. Maar dus er werden ook vanuit Curaçao werd het een beetje zo opgehit en die werden dus opgevangen. Dus er waren nieuwe schutters bijgekomen vanuit Curaçao. Dus die werden een beetje in de hoek gedrukt. En er werd over en heen geschoten. En iemand, een van de kapiteins der Indianen, die werd gewond. Dus het was gewoon een hele ding. En dat gebeurde niet vaak op zo'n kleinschalig eiland. Dus een van die... En dat was bizar. Dus een van de zeg maar een slaaf van die Tromp, mm-hmm, die vocht mee. Ah. Met de eigenaar dan. We moeten eventjes naar het nieuws. Want vanwege de Britse verkiezingen. Yes, ja, ja, ja. Er loopt nu iemand binnen, een nieuwslezer. Gaan we even kijken wat de laatste stand van zaken is. Ja, het is bijna 2:30. Michiel van der Velden met een update van het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De Labour-partij is na 14 jaar weer de grootste en lijkt een absolute meerderheid in het lagerhuis te gaan halen. Correspondent Arjen van der Horst, kun je inmiddels iets zeggen over de opkomst? Ja, dat die waarschijnlijk historisch laag gaat worden. De eerste cijfers, gebaseerd op de exit poll, dus we moeten wel nog een slag om de arm houden. Maar die duiden op zo'n opkomst van tussen de 54-55%. Ja, en om dat in een historische context te plaatsen, sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1918... is die opkomst nog nooit zo laag geweest. Tot en met de verkiezingen van 1997 was de opkomst altijd hoger dan 70% geweest. Daarna dook het onder de 70%. De laagste opkomst tot nu toe dateert van 2001 met 59,4%. Ja, en daar lijkt deze dus met 5 procentpunten onder te duiken. Ja, en dat zat wel een beetje aan te komen. We zagen in de peilingen al dat het vertrouwen in de Britse politiek een historisch dieptepunt heeft bereikt. 45% van de Britse kiezers heeft absoluut geen vertrouwen in hun politici, nog van Labour, nog van de conservatieven. En ja, daarop was er een verwachting ontstaan dat die opkomst heel laag zou uitvallen. En dat wordt nu wel onderschreven door die exit poll, maar ook de eerste uitslagen, ja, die bevestigen eigenlijk dat die opkomst heel laag is. Ja, je zou kunnen zeggen, die gaan uit onvrede dan naar Reform UK bijvoorbeeld toe, maar mensen zijn nu dus maar gewoon helemaal thuisgebleven. Nou ja, en dat zul je vooral hebben gezien bij conservatieve kiezers, hè. Dat zagen we de afgelopen 2 jaar ook wel. Toen er tussentijdse verkiezingen waren in een aantal kiesdistricten, was het niet zozeer dat Labour heel erg veel won, maar dat vooral heel veel conservatieven thuisbleven. Dat lijkt nu ook het geval te zijn geweest. Er zijn weliswaar veel kiezers ook overgelopen naar Reform. Dus dat element is zeker nadrukkelijk aanwezig. Sterker nog, als je kijkt naar de eerste uitslagen en de exit polls, dan heeft landelijk gezien Reform meer stemmen gehaald dan de conservatieven. Ze zitten nu op ongeveer tussen de 23% en 25% van de stemmen. Dat is ook al in geen 100 jaar voorgekomen, dat een andere partij dan Labour of de conservatieven in de top 2 is geëindigd. Dat vertelt zich weliswaar niet in heel veel zetels, want volgens de exit poll zit Reform nu op zo'n 13 zetels tegenover nog steeds 131 voor de conservatieven. Dat is historisch laag voor de conservatieven, maar wel aanzienlijk meer dan Reform. Maar dat hebben we al eerder uitgelegd, te maken met dat districtenstelsel, dat het heel moeilijk is voor kleine partijen als Reform om grote kiezersaandelen ook om te zetten in heel veel zetels. Maar het is hoe dan ook een succesvolle avond voor de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. Ja, en een historisch lage opkomst dus. Arjen van der Horst, dank je wel voor zover. En dat was het voor nu. Ja, volg jij die Britse verkiezingen een beetje? Nou, niet helemaal. Niet helemaal. Even, ja, laatst natuurlijk uurtjes iets gefocust, maar wel bizar allemaal. Ik begrijp er geen zak van. Ja, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik weet dat Sunak, volgens mij, die is toch minister-president. Ja, ik weet je, ik ga me er niet eens aan, mijn vingers er niet eens aan branden. Want ik zat net nog eventjes te kijken van, hey, hoe zit het dan precies? Maar ik snap het gewoon niet. Maar ja, betekent dus mijn handicap. We waren bij Andries Tromp. Ja, inderdaad. Dus die dat raar verhaal van Andries Tromp. Dus op een gegeven moment had hij zelf als soort halve vrije man ook slaven. Een van werd gewond en die werd dus opgepakt. En die werd naar Curaçao gestuurd en daar verdween die. Dus volgens de verhalen was hij waarschijnlijk ook verkocht. Of er was iets met hem gebeurd. Maar dat zijn. Andries is ook gevlucht naar Venezuela of naar vasteland. En op een gegeven moment wel teruggekomen. Maar dat, ja, weet je, het weer zo'n raar verhaal wat mij integreerde, zeg maar. Waar staat dit verhaal voor jou voor? Nou, het vertelt een beetje over de complexiteit van een klein Caribische gemeenschap. Die zeg maar op een hele rare manier een aparte rol had binnen het slavernijverleden of binnen het koloniaal Nederlands verleden. En hoe dat zeg maar verhoudt met hoe de Arubaan of de Antilliaan, zeg maar, hoe die zelf omgaat met het eigen verleden. En wat je allemaal weet of niet weet van je eigen verleden. En waarom mensen dan hier doorheen moeten. Dat is ook een beetje een soort. Is het een leidensweg om om jezelf te kunnen vinden? Of weet je, dat is een rare vraag van waarom ben ik hier en wat, het, wat is mijn rol in dit geheel? Maar ik vind dat Aruba, dat Aruba een beetje een. Een beetje een bizarre geschiedenis kent. Ja, een beetje dubbel. Ja. En omdat, zeker omdat er op Aruba heel vaak gezegd werd door mensen, en de slavernij, ja, dat was niet echt een. Dat speelde niet echt een rol hier. Ja. Dus dan. Ja, dus, die is goed blijven hangen. Als je iets vaak genoeg vertelt, blijft het hangen. Ik ben er ook aan onderhevig geweest bij mij. Omdat we op mijn 13e verhuisden we van Aruba naar Nederland. En ik ben eigenlijk hier veel wijzer geworden over mijn Arabaanse roots of mijn koloniale roots. En dat verhaal gaat gewoon nog steeds door. Elke dag kom ik nieuwe dingen tegen. Dus het maakt het complex, het heeft ook iets van een schoonheid, maar ook een treurigheid. Dat alles, niet alles heel duidelijk is. En er werd heel vaak gevraagd van, joh, weet je, maak je nou niet druk en who cares? Maar op een of andere manier speelt dat wel een rol. En voornamelijk de laatste tijd ook weer, omdat alles vrij goed gedigitaliseerd is, dan weer ook op Aruba. Mm. Dus het is een beetje een spiegel die op wordt gereikt, naar je wordt gereikt en die waar je eigenlijk niet eens in wil kijken. Nee. Je bent op je 13e hier naartoe gekomen. Waar ben jij toen terechtgekomen? Nijmegen. Dukenburg. Of all places. Langvorst. Ja, het staat op grote Arubaans en Antilliaans gemeenschap. Ah. Dus in de flats bij de Langvorst in Dukenburg. Dus dat is echt gewoon zo'n klein Antillen. Hoe was dat? Was dat een warm bad? Ja, want je komt natuurlijk wel in mensen tegen die op je lijken, die je taal spreken. En dat is inderdaad een warm badje. Want, weet je, let's be honest about it. Nederlands, hoe wij die kennen, hoe wij die leren op school, op Aruba. Ik denk dat het een groot verschil is tussen Aruba en Curaçao wat dat betreft. We hebben weinig met Nederlands en meer met Engels. Dat heeft ook te maken met de Shell, met de Lago. Hè? Een Curaçaotje, veel. Dat is met Shell te maken, dus heel veel Surinamers in het Nederlands, een Nederlands bedrijf. En op Aruba, een jaar of 30, 40 was dat gewoon een Engels bedrijf. Dus we hebben. Je groeit op met Papiamento. En dat is best wel een Latijnse taal, een pidgin taal, maar wel een taal waar je mee opgroeit. Dat zijn dus de eerste woorden. En vanuit naar je derde krijg je pas meer structuur in het Nederlandse taal. En op een gegeven moment, als je echt naar school gaat, de eerste groep, dan begint het een beetje serieus te worden. Maar omdat dat niet de gangbare manier om met elkaar van communiceren is, krijgt het nog steeds een soort onderlaag van Papiamento. Dus als je iets niet begrijpt, wordt het gewoon even gewoon in Papiamento vertaald of fluisterd. Dus je krijgt een hele rare scheef relatie met Nederlands. En ik vond dat heel bizar. Ik zat in de klas. Op de MAVO in Dukenburg College. En was bizar. Alsof de juf een soort Charlie Brown-achtig stem had. Weet je, van wah, wah, wah, wah. En dat ik in Nijmegen helemaal met die, weet je, kei leuk. Wat kei is een steen, man. Ja, hoezo is een steen zo leuk? Dus je denkt dat je echt bekwaam of dat je een beetje een Nederlands achtergrondje hebt qua taal, op dan Dylan Amash hier komt, is het gewoon een... Het is drama. Het is ook een beetje omdat je steeds aan het vertalen bent. Mm-hmm. Maakt dat dus dat het extra moeilijk is. Ja. Hoe heeft op je 13e, je bent... Waarom zijn jullie trouwens naartoe verhuisd? Nou, mijn ouders die gingen scheiden. Mm. En omdat het een... Pittig? Ja. Omdat het een... om even daar van af te breken, uit te breken. Een kleinschaligheid van eiland. Had mijn moeder bedacht, we gaan een jaartje naar Nederland. En ik had het boek van Dick Tromp gelezen. Dus ik zag mezelf helemaal in die weiland. Op zo'n bootje. Mm. Dus toch... nou ja, net niet. Nee. Er werd lang voor het acht hoog. Ja, ja. Dus, weet je, ook een andere blik, zeg maar. Op haar leven, op ons leven. En in Nederland, dat is toch een land van mogelijkheid, hè? Het was op zich wel moeilijk, hoor. Mijn vader die vond het voornamelijk heel erg moeilijk. Maar ik weet niet. Het blijft natuurlijk wel best wel emotioneel. En als kind, hoe je daarmee omgaat. En verhuizen is überhaupt aan zich best wel heftig. Ja, dat is altijd vervelend. Nieuwe taal en nieuwe vrienden. Heel ander klimaat. Ander klimaat, ja. Andere geuren. Ja, wat kun je daar nog van herinneren? Je komt aan op Schiphol en je denkt, weet je wel, lekker fris. En dan komt er zo'n urine, mest, stankgeur. Je denkt, oh my god, als dit me ophoudt. Ja. Mijn eerste dag, welkom. Ja, grappig. Ik weet niet beter. Ja, nee, precies. Weet je wel, op een gegeven moment is het... Dan werd het ook heel duidelijk verteld van, je maakt je niet druk, dat komt goed met die stank. Ja, is het goed gekomen? Het is goed gekomen. Wat doet dat met een kind van 13? Zo vroeg verhuizen. Ja. Door andere omgeving. Ja, ja. Nou, dat is wel een goede vraag. Dat is een interessante vraag. En het doet heel veel met je. Dat heb ik ook ondervonden met mijn eigen familie, hè. Mijn zoon. Onze zonen die zijn ook natuurlijk ook meer verhuisd. Eentje die is inmiddels 13. De andere was toen 13, toen we hier naartoe verhuisden. En je merkt wel een dan hoe moeilijk het is, hè, dat adaptief vermogen om vanuit een andere cultuur naartoe te verhuizen. Hoe moeilijk dat is in het begin. En je merkt dat gelukkig dan dat het dat nu de vruchten afwerpt. En ja, en daar en het blijft gewoon moeilijk. Maar dan daar hè, met vooral met Alidia, je houdt jezelf sterk om zeg maar die lagen te ontbinden en eerder naar de toekomst te kijken, naar een positieve toekomst. En gelukkig. Gaat het gewoon goed. Maar het blijft moeilijk, want je kan alles in perspectief gaan zetten. Weet je, van waarom verhuis je dan? Wat is de meerwaarde? Waarom bestaat er überhaupt die drang om te verhuizen? Wat doet de kleinschaligheid met de grootschaligheid? Wat heeft een eiland te bieden? Voor de jeugd of voor de kunstenaar of voor de... Dus, en daar tegenover ook de grootschaligheid van hoe beweeg je in de wereld van de kunst terwijl hier tienduizenden kunstenaars rondlopen. Want Europa is natuurlijk... Het is Nederland, maar je hebt het ook over Europa en niet meer over Aruba, Curaçao of Suriname, je hebt het gewoon echt over een continent. Dus die twee strijd, die blijft altijd heel, heel spannend. En het is ook een tweestrijd, vacuüm, een soort virtuele aantrekkingskracht. Denk ik dat de mensen die vaak verhuisd zijn, heel erg sterk voelen. Dus als je hier bent, mis je kleinschaligheid, eiland. Als je daar bent, denk je, het is te klein. Ik wil toch wel vrijer zijn. Maar het kan ook, het is ook wel interessant om terug te gaan. Waarom verhuis je dan? Waarom immigreer je? Dat vrijwillig, onvrijwillig verhuizen, beweging van de mensen. Dus die twee perspectieven, blijkbaar is daar iets. Hebben wij daar iets mee? Het is ook heel erg Caribisch, hè? Ja. Het is echt een... Die migratiestromen, dat is volgens mij iets dat echt in de kern van het Caribisch zijn. Kruispunt van de koloniën bijna. Hoe heeft dat jou, die verhuizing op jonge leeftijd, gevormd als kunstenaar? Ik was natuurlijk in Nederland, omdat het een nieuwe omgeving was, best wel even op mezelf gekeerd. Mm-hmm. En dan ga je wel vanzelf meer lezen. En dat is een beetje een kluizenaarsleventje leiden. Vrienden in die tijd wel gewoon buiten waren, voetballen en dingen doen. Omdat het voor mij onbekend was, voelde ik me eerder thuis in weer doortekenen, weer dingen maken, weer experimenteren. En misschien onzekerheid over de taal. We zijn best wel met televisie opgegroeid. Thuis. Maar dat trok zich wel heel goed door in Nederland. Ik heb heel veel geleerd van de Nederlandse zenders gewoon. En Klokhuis en rare kinderprogramma's op zondag. Die waren gewoon super bizar. En ook blote tieten op tv. Het was wel gewoon dat is ondenkbaar. Mm-hmm. Ondenkbaar. Zo'n cultuurshocks die je gewoon op de tv zag. Ja. Yeah. Maar ook Duits televisie en Frans. Dat is echt een complete nieuwe wereld gaat voor je open. Ja. Ja. En hoe heeft dat jou dan als maker beïnvloed? Dat afvragen hoe groot en hoe ga je om met die grootschaligheid. En wie zijn al die mensen en waar behoor ik hierin thuis? En wat is mijn rol hierin? En heb ik iets te vertellen? Weet je wel, een beetje een zoektocht daarin. Voornamelijk, wat zien ze in mij? Hoe word ik, wat is mijn presentatie? Hè? Hoe zien ze mij? Ben ik nou Turks, ben ik Marokkaans? Heel vaak wordt daar heel moeilijk mee omgegaan. Mm-hmm. En... dat maakt wel interessant. Het zijn wel een beetje triggermomenten om daarop te kunnen reflecteren. Ja, ja. Jij bent ook bezig met, momenteel ben je bezig met het onderzoeken daarvan. Hè? Van wat is nou dat Caribische mensbeeld, toch? Of hoe? Dat is altijd wel een rode draad. Ja, in wat ik doe. Met found objects, hè, de materialiteit van objecten die veel zeggen over de lokaliteit. Of het nou een blik is of een lege blik, hè, waar je vroeg op kon trommelen. Dat zijn van die melkpoederblikken. Of een olievat. Of plastic, hè, dat industriële van het Amerikanisering van Aruba. Of hangmatten. Of natuur, hè, de cactussen en technologie. Inderdaad, die vraag van hoe, waar behoort. De Caribische mens in dit geheel. He, behalve als passant of behalve als... wat voor rol heeft de Caribische mens hierin? Wat wil hij eigenlijk? Wat heeft hij bij te dragen, zeg maar? Wat denk je dat is? Ik denk dat er veel te leren valt van de migrant. Van degene die onvrijwillig of vrijwillig... verhuisd. Dat gebeurt natuurlijk vanuit een beweging. En het is belangrijk om te weten waarom mensen bewegen, waarom mensen verhuizen, migreren, maar ook waarom mensen dat niet doen. Dus een conformisme mm-hmm. daarin, wat ook best wel interessant is. Hè? De bevraging van waarom zijn wij bezig met een migrantenverhaal? En waarom jij niet? Ja. Het is heel gek. Die vraag werd heel vaak gesteld van, ja, zijn jullie weer daarmee bezig? En mijn vraag is aan de Brabander, ja, jij niet dan? Hoezo niet? Ja. Hoezo niet? Waar kom jij vandaan? Weet je wel, van, weet je dat wel? Is het belangrijk? En dat is ook de vraag van, hoe belangrijk is het dat jij dat je erachter überhaupt achter wil komen? Dat je gewoon misschien een van de ook hetzelfde migrantenverhaal bezit. Ja. Genetisch. Ik kan me niet anders bedenken dat je als je in een delta woont. Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen, dat is wel heel grappig, want ik weet dat wij met die Caribische achtergrond daar wel heel veel mee bezig zijn. Terwijl mensen uit Brabant, Limburg, die hebben daar vaak wat minder mee. Waar zal dat door komen, denk je? Dat is een hele goeie. Want misschien heeft dat ook wel een beetje in relatie met wat er nu met waarschijnlijk met Aruba ook gebeurt. Dat op een gegeven moment ben je niet echt bezig met je roots. Of ben je eerder bezig met overleven. Mm-hmm. En het conformeren van wat je dan hebt. En dat is dan genoeg om, ja. om te vergeten dat je een reiziger altijd bent geweest. De Brabander, de Fries, het zijn allemaal reizigers. Ja. Niemand, ik bedoel, in Nederland, we woonden vroeger ook niet. Nee. Volgens mij constant zijn er mensen op en neer gegaan. Absoluut. Ja, ja. En dus, zelfs de Nederlander bestaat niet. Ja. En dan worden mensen boos. Toen Maxima het zei, werden mensen boos. Maar de Nederlander, die bestaat niet. Hè, want... Nee, die is gek. En dat is heel frappant. Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Hè? Wilt de echte Arubaan opstaan? Ja. En wil de echte Nederlander opstaan? Ja, toch? Ja. Ja, die is er niet. En dat is natuurlijk wel mooi van dit verhaal. Want dat hoeft ook niet. Je kan alles gaat. Tuurlijk gaat alles naar een punt. En naar een bron en naar een tribe. Maar hoe vet is dat als je weet van, ah, ik heb dat is mijn tribe geweest. Of en daar waren ze toen mee bezig. En dit waren de gewoontes. En wat heb je daar meegenomen vanuit dat soort tribalisme? En weer een vraag, waarom beweeg je? Waarom zitten de Nederlanders hier, weet je wel? En niet in Noorwegen bijvoorbeeld. Nee. Wanneer is die vraag voor jou beantwoord? Wanneer, ja. Ja, het is een bewegende, gedijende vraag. Ik denk dat we komen steeds meer nieuwe dingen tegen. Laatst ook grottekeningen die nog ouder blijken te zijn. Die teken geven aan de creativiteit van de mens. En op Aruba? Nee. Oh, okay. En Indonesië. Ah. En daar dat geeft ook heel veel weer. Het verhaal van de vertellende mens. En dat we eigenlijk dat, vooral dat moeten doen. Weet je wel? Gewoon verhalen vertellen en samen zijn. En het samen doen. Ja, welk verhaal zou jij nog willen vertellen? Oeh, ja. Goeie. Ik denk misschien vanuit het concept van wat is dan een huis? Of wat is dan architectuur? Of wat dan, hoe bouw je een huis eigenlijk? En wat zit er allemaal in? En wat heb je eigenlijk nodig om dat veilig te stellen? Is dat je gezin of is dat je familie, hè? Brede familie? Zijn dat je grootouders in dezelfde contrij, hetzelfde dorp? En hoe veilig moet je dat stellen? Wat moet een dorp dan kunnen? Heeft dat te maken met onderwijs, wat natuurlijk heel belangrijk is hierin? Heeft het te maken met energie? Of gaan we alleen maar focussen op beschermen? Beschermen van die tijdelijkheid? Nou ja, Ik ben er nog niet uit. Wat is voor jou een huis? Dat is een... wat dat betreft een warm badje. Waar je veilig in voelt. En waar je in kan groeien. Ja. En dat is natuurlijk een goede vraag. Hè? En ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon een bijna een soort existentieel vraag is nu tegenwoordig op in de Delta. Ja. Waar juist ruimtegebrek, waar daar dus een issue van wordt gemaakt. Omdat daar weinig over na is gedacht. En dan krijg je natuurlijk automatisch een boeman-effect. En waar ligt het dan? Weet je wel? Als je niet voor je mensen, voor je vrienden, voor je familie, voor je tribe, of hoe dan ook, die veilige ruimte, groeiruimte kan maken, kan bouwen, zodat je samen kan zijn. Wat gebeurt er dan in jouw beleving als dat er niet is? Als er niet is, dan denk je dat je dat veilige gevoel kwijtraakt. En dat je dingen wil gaan eigenen. En misschien wel juist dingen niet meer wil loslaten. Dus dat je dit weer samen doet. En ik denk dat dat binnen-buiten gevoel van ben je nou binnen veilig of kun je nou makkelijk naar buiten lopen, naar de buren toe, naar de natuur, door praten over Aruba, kleinschaligheid in Nederland, dat kleinschaligheid van Nederland voel je ook dan, hè, van waar kun je bouwen en hoe veilig kan je jezelf stellen binnen een beperkte ruimte. Maar ik denk dat het dat in ieder geval het sign of times is nu, hoe we daarmee omgaan. Ik bedoel, dat speelt natuurlijk ook een rol op vele, vele plekken. Schaarste en ja, dus we hebben wat dat betreft veel te onderzoeken en veel los te laten ook. En veel nieuwe verhaal te vertellen hierover. Ja, we zijn aardig de diepte ingegaan, vind ik. We gaan we gaan straks naar het nieuws van 3 uur. En dan blijven we nog even een half uurtje doorpraten. Mocht je als luisteraar een vraag hebben over alles wat je net hebt gehoord, dan kan je bellen naar 0800 1121 of een appje sturen in de NPO Radio 1 app. En wij gaan door naar het nieuws van 3 uur. Tot straks. We'll be right back. NPO Radio 1. 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus. En dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het Lagerhuis. De radicaal-rechtse nieuwkomer Reform UK wordt in sommige districten de tweede partij. De huidige premier Rishi Sunak leidt met zijn conservatieve partij een flinke nederlaag. Oud-premier Rutte is door koning Willem-Alexander benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is de hoogste onderscheiding in die orde. Rutte krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Onder andere oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees kregen de onderscheiding, net als prinses Beatrix en de Britse koningin Elizabeth. Rutte krijgt de onderscheiding tijdens een ceremonie. Wanneer die is, is nog niet bekend. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is voor de eerste keer dat de stad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Schouten volgt Ahmed Aboutaleb op, die na 15 jaar stopt. Carola Schouten was minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van Landbouw. De beëdiging is waarschijnlijk in oktober. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man van 19 uit Spijkenisse 9 jaar cel geëist. Volgens het OM is de man medepleger van een reeks aanslagen op huizen. De man gaf in de rechtbank toe dat hij chauffeur was bij 12 misdrijven, maar ontkent zelf explosieven te hebben geplaatst of wapens te hebben gebruikt. Ook slachtoffers kwamen in de zaak aan het woord. Meerdere zeiden nog steeds psychische problemen te hebben door de explosies. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land. De ochtend begint met zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt. Later op de dag gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en het Caribische deel van ons Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Bij mij in de studio vannacht Ryan Audubert. Ben jij nog wakker, Ryan? Jazeker. Helemaal goed. We gaan nog even een half uur met elkaar doorbabbelen. Caribisch Netwerk. Yes, Ryan. Jij bent beeldend kunstenaar en filmmaker, wordt er ook gezegd. Maar heb je ook echt films gemaakt? En welke films heb je dan op je naam staan? Nou ja, filmmaker is ook een beetje een... Beetje groot woord. Korte films. Korte films voornamelijk. Samengewerkt met Francisco Pardo. Ook een Arubaanse filmmaker. Mm-hmm. Een echte. En ik heb het eer gehad om samen te werken aan een van de eerste korte films, zeg maar, samengemaakt. Gefilmd, gemonteerd. Prijzen mee gewonnen in het Caribische gebied. Dus dat is een mooie instap ook voor film. En ik kom een klein beetje inderdaad uit die... Video. Dat is ook een beetje zo'n vaag begrip, hè? Film of video. Ja. Maar veel met kunstvideo's, dus korte films, heb ik veel meer gedaan. Artfilms, maar ook commercials. Dat is ook heel commercieel werk. Ja, wat vind je het leukste? Commercials of juist video's met een wat diepere lading? Zeker, ja. Maakt altijd wel spannend. Ook een beetje roadies en... Dus roadfilms ook een beetje het loslaten van de frame. En vooral maken voor, voor jezelf. Ja, ja. Jij bent vannacht ook de DJ. En jij hebt een nummer meegenomen, California. Wat kun je daarover vertellen? Ja, nou, ik vind het een opzwepend verhaal. En... En het geeft ook heel veel mee van mijn eigen karakter eigenlijk stiekem. Want het is een beetje een heel dynamisch lied. En het heeft verschillende hoogtepunten, zeg maar. En een dynamiek. Dus dat vind ik wel mooi van dit lied. Het is ook een beetje een levenslied. En ik weet dus dat heel veel mensen dit kennen. Op Aruba, als je dit opzet, dan gaat iedereen los. Dus ik ken het vanuit mijn vroege jeugd. En het werd toen gedraaid voornamelijk in carnavaltijd. Maar ik weet ook dat helemaal los staat. Het is een Haitiaanse band. Maar het staat eigenlijk los van carnaval. Het is gewoon hoe zij zijn. Ja. En ik vond het ook wel mooi hoe het Afrikaanse zich mengt. Afrikaanse beats zich goed mengt met het Arabaanse samenleving. En je merkt ook de industrialisatie, postkoloniale, hoe de relatie van de Arabanen met de Afrikaanse bevolking, de post-slavernijbevolking, zeg maar, voor de Upper Caribbean, hè, dus de British Isles, bijvoorbeeld Grenada, St. Lucia, St. Thomas, zelfs St. Maarten, die de gastarbeiders eigenlijk die op de raffinaderij kwamen werken. En hoe zich dat mengt in de bevolking en hoe. Wat een product daarvan is. Hè? Dat zie je heel goed in Saint-Nicolas. Waar daar plaatsvindt, is ook een mooie samensmelting van cultuur en muziek. En is carnaval. En is dat, je krijgt een heel rijk gevoel van schoonheid. Ondanks alle narigheden die er gebeurt. Dit kan je niet bedenken, slavernij. En dat geeft toch hoop hoe mensen dan toch wel samen kunnen werken. En ja, dat vind ik wel mooi om daarin terug te horen. Laten we luisteren. Ja, ik had hem eigenlijk tot het einde willen laten afspelen, maar dat is 8 minuten. Ja, precies. Dat is wel heel lang. Het is een groot feest. Ja. hou jij een beetje van carnaval als je op Aruba bent? Ja. Ik ben eerder een toeschouwer. Mm-hmm. Dus ik vind het leuk om met een stelletje vrienden langs, of met familie langs de zijlijn te staan. En met ijsjuk en eten. En van muziek te genieten dan dat ik eerder erin zit. Mm-hmm. Maar ja, het is weer zo'n celebration tijd die leuk is. Het duurt ook heel lang op de Antillen, of in ieder geval op Aruba. Ja. Allerlei sweepstakes en verkiezingen. En dan ja. Dus het duurt gewoon heel lang. Het lijkt alsof het gewoon maanden gefeest wordt. En dag na het einde van de carnaval, dus als koning Albert vermoord en verbrand wordt. Mm-hmm. Ja, dan begin je eigenlijk al met voorbereiding. Ja, je had het net over het eiland, hoe dat eruit ziet. En je had het over San Nicolas, die Afrikaanse invloed, of althans die Black British Islands, of althans Caribische eilanden. Gaat dat altijd goed? Is daar gelijkwaardigheid tussen die groepen? Ja, dat is een goeie. En ik denk dat het best wel ingewikkeld is als je vanuit één perspectief daar naar kijkt. Mm-hmm. Dat eenzijdige, dat het altijd goed gaat, dat is ook is ook weer te relativeren. En ik weet zeker dat het heel vaak fout is gegaan. En misschien wel geromantiseerd inderdaad. En als iets vanuit een noodzaak gebeurt, dan krijg je scheef relaties, denk ik. En je merkt natuurlijk in San Nicolas dat je echt quarters had. Hè? De elite die zat op een plek. En bijna de onderdanen of de arbeiders die zat op een andere plek. De lokalen zaten op een andere plek. Alsof iedereen in datzelfde stramien gewoonte weer zat van het kolonialisme. En dus dat is wel een ding. En ik weet dat heel veel onderzoeken naar gedaan zijn. Fransje Guadeloupe, die heeft ook wetenschapper, hè? Wetenschap, die heeft ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ik weet er niet genoeg van. Mijn levende herinnering, ervaring met San Nicolas is dat wij, mijn zus en ik, soms meegingen met Miranda Brathwaite. Wie is dat? En Miranda Brathwaite, dat is de zus van een Maureen Brathwaite. Mm-hmm. En zij komen uit Grenada. Mm. En het was omdat mijn moeder op een gegeven moment ook aan de bak moest. Niet vaker thuis kon zijn. Hadden we via Maureen Miranda in huis binnengehaald. En zij, is een beetje elitair te zeggen. Zij was onze nanny. Zij was daar. En ik heb nog steeds contact met haar. Het is ook om niet te bagatelliseren. Ik vind het best wel moeilijk om daarover te hebben. Omdat dat een beetje een rare... Hè, dan heb je een nanny of dan heb je is ook nog zwart. Of is, dat is best wel een beetje een koloniaal gegeven. Zo voelt het. Ja. Voor jou. Ja. En terwijl de relatie die we met haar hadden of hebben... op een vreemd en vreemde manier ook wel ook wel rust, denk ik, heeft kunnen geven aan ons. Ik denk dat ze zonder haar wij dit niet overleefd hadden. Daarom zijn we natuurlijk ook naar Nederland gekomen, dat ik net vertelde. Maar zij gaf heel veel rust daar. En ze was ook heel leuk. Ja. En iedereen wilde gewoon daar zijn. Al mijn neefjes en nichtjes die wilden gewoon bij ons zijn, omdat zij er was. En, dus het was ook een hele rare cultuurshock weer, omdat zij uit de British kolonie kwam. Mm-hmm. Dus met de hele andere culturele connotaties daar was opeens ook sowieso een taal. Dus zij sprak alleen maar Engels. Dus wij gingen vanzelf gewoon Engels praten thuis. Zij bracht natuurlijk haar roots mee. Dus eten, gewoontes, spelletjes nam zij gewoon mee. Bepaalde groenten. Dat nam zij gewoon. En ook haar best wel streng katholiek geloof. Ja. Dus, en dat was wel anders dan wat je kende dus. Ja. En dus dat... Dat was op enige manier... Omdat wij zo hecht waren... En zij in het weekend niet thuis was... gingen we gewoon mee. Dat we gewoon... Ja. Gaan gewoon mee. En het is best wel bizar om die twee verschillende werelden te zien. En hoe zij dan daarmee mee omgaat. En het is ook een beetje een bevraging van hoe scheef is dat? Weet je wel? Wie hebben er eigenlijk profijt van gehad en nog steeds? Wie heeft er nog steeds profijt van? Van de werelden of... van het postkoloniale. En dat is er nog steeds. Ja, waarom ik het vraag... Ik hoorde van... althans, vroeger hoorde ik mensen wel eens praten over San Nicolas als... En dan noemden ze de Chocolate City. Omdat daar veel mensen, donkerkleurige mensen woonden. Vinden wij volgens mij in Nederland nu best wel gek. Dat is bizar. De vraag is natuurlijk, weet Arubaan daarmee om te gaan? Wordt dat erkend? Wordt dat zelf gebruikt vanuit dat Caribenisme? Vind je het zelf verstandig om dat over jezelf te vertellen? En ik denk dat daar ook een soort conformisme is ontstaan van hoe... Vanuit San Nicolas, vanuit de bevolking, van hoe het is allemaal leuk en aardig, maar we zijn wel nu hier en we gaan wel ons ding doen. En dat is volgens mij op een of andere manier wel bizar en mooi kunnen groeien, ook vanuit kleinschaligheid. Heeft dat wel een plaats kunnen vinden? En ik weet zeker dat dat niet altijd, of zeker in het begin niet goed is gegaan, want daar. Dat was natuurlijk, dat verdeelde heersmentaliteit was natuurlijk daar in die tijd ook. De arbeiders, Engels sprekende arbeiders, die waren er omdat de Arubaan geen Engels sprak. Mm-hmm. En het staat Nederlands, zeg maar, redelijk. Dus daar kreeg je dus ook een soort, niet alleen qua huidskleur, maar ook gewoon qua mentaliteit of een stand, status. Dus het is heel gek dat hoe dat gegaan is. En dat is trouwens op Curaçao ook gebeurd met de Surinamers. Mm-hmm. De Nederlands sprekende Surinamers tegenover de Papiamento sprekende Curaçaoenaar. Dus die relatie met taal, met cultuur, maar ook met opleiding. Want de Upper Caribbean die zaten natuurlijk vanuit de Britse ex-kolonie, die zat dat op een hele andere. Ook opleidingsniveau. Ja. Die kwamen heel vaak niet alleen door taalbarrière, maar ook gewoon door opleiding kwamen ze hoog te staan. Dus daar. En daar zijn ook wel interessante dingen gebeurd daarin. En ook vanuit een soort kennispropaganda, socialisme. Dat is heel veel verspreid, juist vanuit San Nicolas. Omdat zij inderdaad ook omdat San Nicolas in die tijd gewoon een belangrijk strategisch punt. En waar heel veel dus nieuws en ook kennis werd verzameld. Vanuit Amerika, vanuit de Upper Caribbean, van de Engelse talen. Ontstond daar wel een best interessante mengelmoes van. Ook weer een soort adaptief cultuur die dan op een gegeven moment omgaat een nieuwe waaier of nieuwe gamma aan cultuur en genen. Dus wat in Saint-Nicolas ontstaan is, vind ik heel bijzonder. Heel bijzonder, inderdaad. Ja. Want wat je zegt, het is dus ook een soort van kennishub geworden. Maar aan de andere kant was het ook wel even wennen waarschijnlijk voor de mensen. Dat er ineens heel veel mensen vanuit andere eilanden kwamen. Die er ook best wel anders uitzagen. Ja. Andere cultuur met zich meebrachten. Ja, die is ook best wel confronterend. Ik denk dat dat Arubaan, de Caribische mens, alles in zich meedraagt. Maar die is dan waarschijnlijk vergeten. En wat is de relatie dan met dat wat je bent vergeten of genetisch afstand hebt moeten nemen, omdat je ook meebeweegt met je omgeving. Survivalism. Dus ik vind het is bijna een soort nieuw contact met de Caribische mens. Hè? Ja. Dus de Afrikaan die weer zichzelf eigenlijk terugherkent in een soort een nieuw karakter. Dus Arubaans nieuw karakter die steeds weer op zoek is. Misschien wel zijn eigen identiteit gevonden heeft. Of een spiegel, hè? Misschien is de Saint-Nicolais wel de spiegel van de Urbanen, die misschien wel duidelijkheid kan geven van dit ben ik, of het is oké om dit te zijn. Om zwart te zijn. Ja. Ja. We hebben nog een nummer, of althans, je hebt nog een nummer meegenomen. Lamento Arubiano? Ja, dat is een beetje een opposite. Dat is een. Wat ook op Aruba gebeurde, is dat door de kleinschaligheid, dat je een hele andere relatie had met muziekinstrumenten. Tamboe is overkomen waaien vanuit Curaçao. En heeft een andere connotatie gehad op Aruba. Minder als revolte muziek. Meer als verhalende beat, dus als een verhalende muziek. En Lamento Arubiano vertelt een klein beetje over de struggles of van de vroege, een beetje, ja, een eiland waar weinig mensen woonden, op een droog dor, en waar ze eigenlijk gewoon het mee met elkaar moesten roeien. Ja. Heb jij nog familieverhalen die wat vertellen over die moeilijke tijd op Aruba? Nou ja, die verhalen die gaan tot de Tweede Wereldoorlog. Gaan die, bizar genoeg ook terug, op sommige dus van mijn moeders kant, terug naar Curaçao. Dat zijn natuurlijk ook migrantenverhalen. Maar ook, je merkt dat het eigenlijk niet altijd mooie verhalen zijn. Dat discriminatie wel degelijk daar nog een rol in speelt. En sommige verhalen zijn. En ik weet toch dat bijvoorbeeld mijn oma, die zag dat niet. En ik zag heel vaak hoe erg mijn moeder dat vond. En ook omdat Miranda bij ons woonde en voor ons zorgde. En, dus het was een heel, best wel tweestrijd ook weer. Wat kenmerkend is voor de Arubaan misschien. Ja, ik merk het. We gaan even luisteren. Tapones con tu recordano grandi nan cuatrajaduro. Ja, dat interessant nummer. Ja. Wat, als je dat zo hoort, waar denk je dan gelijk aan? Nou ja, misschien een soort survival instinct. En hoe je dan met je omgeving omgaat. En zuinig bent op wat je hebt. Dus in dit geval een dor, droog eiland. Maar je gaat voor het beste. Je wilt natuurlijk alles eruit halen en overleven. Ja. Het gesprek zit erop. Je hebt 1,5 uur gezeten. Zo lang. Ja, zeker. Want het is een mooi gesprek. Ja, nee, zeker. Ja. Dank je wel voor het komen. Dank je wel. Wel thuis. En groetjes aan Lydia, zou ik willen zeggen. Ja. En nou ja, ik zou zeggen, jullie zijn de volgende keer als jullie wat moois hebben, weer van harte welkom. Yes, dankjewel. Dank je. Yes. De nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Je kunt nu luisteren naar de Omroep West-podcast De Supermarktmoord. En dan gaan we luisteren naar aflevering 7. Het zit er bijna op, want aflevering 7, aflevering 8... ja, we hebben er nog na deze nog één. In deze aflevering gaat, die de rechtszaak heet trouwens... gaat Jamel terecht staan voor het doden van Antonetta. Tijdens de rechtszaak wordt Jamel door de rechter verhoord... en komen ook therapeuten van het Pieter Baan Centrum aan het woord. Zij vinden Jamel namelijk bijna volledig ontoerekeningsvatbaar. Nou, laten we luisteren. Je luistert naar een podcast van Omroep West. Gewaarschuwd door haar gegil... snelt haar collega Cindy naar de verdachte en springt hem om de nek. Maar verdachte duwt haar hardhandig van zich af... en kan zijn aanval dan voortzetten. Dan stopt de aanval even abrupt als dat hij begonnen is. En verlaat de verdachte, ogenschijnlijk nog steeds rustig, de winkel. Je hoort hier de officier van justitie. Hij beschrijft hoe het er op 20 juni aan toe gaat in de Albert Heijn. Na 9 maanden voorarrest staat Jamel op 4 april 2024 voor de rechter. In de vorige aflevering hebben we de proforma-zittingen beschreven. Daar werd nog niet inhoudelijk besproken wat er die fatale dag is gebeurd. Dat gebeurt allemaal op deze dag. En, weten we, de man van Antonetta gaat ook proberen zijn verhaal te vertellen. Het is een regenachtige donderdag als we om 8:30 bij de rechtbank van Den Haag aankomen. We zijn ruim op tijd voor de zitting die 1,5 uur later gepland staat. Nadat we langs de beveiliging zijn, wachten we in een grote hal. Hier komen meerdere rechtszalen op uit. Voor 1 deur is het heel druk met wachtende journalisten en andere geïnteresseerden. Dat is de deur waar wij zo naar binnen moeten. Het is een dag die wij vanaf het begin dat we met de podcast zijn begonnen... hebben omcirkeld in onze agenda's. Ja, nou ja, het is toch een beetje een dag waar we echt best wel lang naartoe hebben geleefd. 4 april, de dag van de rechtszaak, ja. En wat verwacht ik? De man van Antoinette gaat spreken. Waarschijnlijk, als hij het durft, heeft de advocaat ons laten weten. Dus dat zal spannend worden. Jamel zal er zijn. Ik ben benieuwd hoe hij erbij zit. En ze zullen het wel gaan hebben over de psychiatrische observatie in het Pieter Baan Centrum, denk ik. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel misschien wat het belangrijkste inzet is. Hè. Wat is Jamel volledig ontoverrekeningsvatbaar of niet? Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarover gaan vertellen. En ja, wat de deskundigen hierover te vertellen hebben. Ja, en of er inderdaad nog nieuwe dingen verteld gaan worden. Dingen over zijn verleden bijvoorbeeld die wij helemaal nog niet weten. Dus ja, wat dat betreft vind ik het toch wel weer spannend. Je luistert naar De Supermarktmoord. Een podcast van Omroep West. Hierin willen wij, Chris van Dijk en Lisa Jansson, uitzoeken hoe het kan dat de volgens psychiaters levensgevaarlijke Jamel vrij rondloopt en in een Haagse Albert Heijn de 36-jarige Antoinette doodsteekt. Dit is aflevering 7, de rechtszaak. Na wat vertraging mogen we de zaal in. Tenminste, een deel van de aanwezige pers. Het is zo druk dat de zaal en de publieke tribune stampvol zitten en er mensen de zaak moeten volgen vanuit een videozaal. Ook Lisa gaat daar zitten. Chris past nog wel in de rechtszaal. Terwijl hij een plekje zoekt, komt door een zijdeur Jamel naar binnen, onder begeleiding van meerdere politieagenten. Hij draagt een joggingbroek en een oud blauw jasje van Tommy Hilfiger, die hij de hele zitting aan zal houden. Nou, volgens mij heeft iedereen ondertussen een plekje gevonden. Dan gaan we beginnen. De rechter opent de zaak. Ze vertelt onder meer dat we de stem van Jamel niet mogen uitzenden. Daarom laten we zijn verklaringen inspreken. Voor we echt aan de zitting beginnen, vertelt de officier van justitie waarom Jamel terecht staat. Meneer wordt ervan verdacht dat hij al dan niet met voorbedachte raden mevrouw Gjokja heeft gedood door haar op 20 juni 2023 in Den Haag meermalen met een mes te steken. De rechter beschrijft wat er die dag is gebeurd. Want wat ik heb gelezen in het dossier is dat er ongeveer om 7 uur... die 20 juni van vorig jaar een melding is binnengekomen bij de politie dat er iets heel ergs zou zijn gebeurd bij de Albert Heijn op de Turfmarkt. Er zou een steekpartij hebben plaatsgevonden. Er zou iemand zijn neergestoken. De politie gaat dan die kant op. Wordt doorverwezen naar de broodafdeling. En daar vinden ze dus ook op de grond liggend mevrouw Gjokja, die dus op dat moment, ze proberen nog te reanimeren. Een van de agenten bezeert zich nog aan zijn hand, dat heeft hij ook allemaal opgeschreven, aan het mes wat uit haar borst steekt. Maar het is al vrij snel duidelijk dat ze eigenlijk op dat moment dat zij komen al is overleden. En de ambulance komt nog, maar die zeggen ook, ja, we sluiten er niet meer aan op de apparaten, want dat heeft geen zin meer. Ze is op dat moment eigenlijk al dood. U wordt een paar minuten later ook al buiten bij de Albert Heijn aangehouden, vlakbij de Albert Heijn. U bent door de politie aangehouden, bent aangewezen door een manager van de Albert Heijn die achter u aan was gelopen. En die heeft gezegd, dat is hem, die heeft dat gedaan. En u bent meegegaan. Kunt u nou zelf nog een keer vertellen hoe dat zo is gekomen? U heeft dat wel voorgelezen op de eerste zitting, maar... Men heeft mij 56 dagen onschuldig in de gevangenis gezet. Mm-hmm. Daarbij hebben ze mij meermalen injecties toegediend in mijn kont. Mm-hmm. En ik kom naar buiten in de war. Ja. Onschuldig heb ik vastgezeten en ik was hierbij in de war. En het was niet mijn bedoeling om mevrouw dood te steken. Mm-hmm. Maar ik ging in de Albert Heijn en toen kwamen er allemaal nare gedachten naar boven. Ik heb een mes gevraagd. En er kwamen er allemaal nare gedachten naar boven. Ik heb een mes gevraagd en ik heb de daad gepleegd. Okay. Ja, en toen heeft u een mes gevraagd van die jongen. Want dat is een jongen, die was destijds 18, hè? Dat was een vakkenvuller. Daar bent u naartoe gelopen. En die jongen van 18 heeft u toen aangewezen waar die messen waren. Want die dacht, dat is gewoon een meneer, die wil een mes kopen. Die heeft dat laten zien en u heeft daar een vleesmes uitgekozen. Hebben we op de beelden ook kunnen zien. En u bent daarmee gaan lopen. En u heeft met uw tanden, meen ik, de verpakking eraf gehaald. Maar in ieder geval bent u met dat mes gaan lopen door de Albert Heijn. Weet u nog wat u toen dacht? Ja, mevrouw, u moet wel begrijpen dat ik heb geen plan gemaakt om die mevrouw dood te steken. Mm. Het was geen plan. Nee? Het is, toen ik daar binnen was, toen is het gebeurd dat ik wraak wilde nemen. Ja. En ik heb een mes gevraagd. En ik heb een mes gekregen, want ik ben niet met een mes gekomen. Ik heb een mes gevraagd daarbinnen. Maar wat was dan de bedoeling op dat moment met dat mes? Want u ging een mes vragen. Waarvoor was dat dan op dat moment? Ja, ik heb een mes gevraagd om iemand te steken. Nou, dat was dan in ieder geval op dat moment toch al het idee, zou ik zeggen. Op dat moment was dat het idee. Want ja, toen ik buiten was, ben ik niet met het plan gekomen om dat mes te halen. Jamel loopt met het mes naar de broodafdeling. Hier is Antoneta met een collega aan het werk. Want die vertelt erover dat zij daar stond met, met Antoneta, dat is dan mevrouw Gjokja. En dat ze zelf bezig was met de croissantjes in de oven te doen. En dat ze opeens geluid en gegil hoort. En dat ze dus dan blijkt dat iemand is binnengekomen op die afdeling. Een man. En dat die man boven Antoneta stond. En toen heeft ze nog geprobeerd om die man van Antoneta af te krijgen, zegt ze. En toen draaide die zich om en toen zag ze opeens dat die meneer, en dat bent u dan, een groot mes in zijn hand had. Een koksmes, zegt ze daarover zelf. En ja, toen werd ze zelf ook bang. En ze werd weggeduwd. En toen ging die meneer weer verder bij Antoneta om haar te steken, zegt ze. En ze zegt, ja, hij heeft heel vaak gestoken. En Antoneta bleef maar schreeuwen, zegt ze daarover. En op een bepaald moment heeft ze nog geprobeerd om een kar tegen u aan te duwen. Hij vertelt ze. Maar dat ze toen, zegt ze zelf, op dat moment stort ik in elkaar. En dat ze kruipend van de bakkerij is gegaan en zich heeft opgesloten op de wc. En nog vertelt tegen anderen dat de politie gebeld moest worden. En dat de manager, dat is Anthony, dat hij ook kwam. En Anthony, de manager, is degene die uiteindelijk ook achter u aan is gelopen. En u heeft aangewezen bij de politie. Er zijn nog, ik ga het dus niet allemaal noemen. Heel veel mensen in Albert Heijn hebben dat gezien. Medewerkers van Albert Heijn zijn gehoord daarover. Die hebben veel daarvan hebben gegil gehoord. Hebben Antoneta deels ook nog zien liggen nadat ze is neergestoken. 112 gebeld. De politie. Dus daar is, ja, heel veel mensen hebben dat natuurlijk meegekregen. Dat was, de supermarkt was open. Winkelend publiek heb ik niet gezien bij de verklaringen. Maar dus wel veel mensen in de supermarkt die dat hebben gezien en op wie dat ook echt een hele grote indruk heeft gemaakt. Begrijpt u dat? Dat die mensen eigenlijk iets afschuwelijks hebben gezien daar? Ja, begrijpen zij dat ik 56 dagen onschuldig heb gezeten met een injecties in mijn kont? Begrijpen zij dat? Hm? Zij kijken alleen maar naar het slachtoffer en niet naar het leed van mij. Hm. Wat ik allemaal heb geleden. Vindt u het leuk om een paar dagen in de cel te zitten? Vindt u dat zelf leuk? Nou, ik heb nog nooit in de cel. Nou, ik zal het u vertellen. Het is een hele erge ervaring. Een hele erge ervaring is dat. Mm. Maar vindt u dat dat tegen elkaar opweegt? Als u erover nadenkt. Mevrouw, ik heb 56 dagen in de gevangenis gezeten. Onschuldig. Mm-hmm. En daarvoor heb ik wraak genomen. Ik heb, meer dingen weet ik niet. Ik heb onschuldig in de gevangenis gezeten. En daarvoor heb ik wraak genomen. Meer dingen weet ik niet. Ik heb wraak genomen omdat ik 56 dagen onschuldig heb vastgezeten. Ik heb geen schadevergoeding gehad. Ik heb niets gehad. Jamel zegt zijn daad te betreuren. Ik heb spijt dat ik die mevrouw heb gedood. Ja. En waarom heeft u spijt? Kunt u dat ook uitleggen waar u spijt van heeft? Omdat zij was niet de persoon die ik moest hebben. Mm. En daarom heb ik, daarom heb ik spijt. Want wie was dat dan wel? Ja, dat was de beveiligingsbeambte van de Albert Heijn in Zwijndrecht. Die ik echt moest hebben. Maar ik kon hem niet krijgen op dat moment. U kon hem niet krijgen op dat moment. Waarom niet? Hij was te ver en ik had geen middelen om daar naartoe te gaan. Dat is, het hele gebeuren is op beelden vastgelegd. Hè? Op beelden van de Albert Heijn. Is vastgelegd vanaf het moment dat u binnenkomt tot het moment dat u weer weggaat uit de Albert Heijn. En er is ook vastgelegd dat u Antoneta heeft gestoken. Dat is ook vastgelegd op beelden die wij ook in het dossier hebben zitten. Ja, ik weet dat één agent heeft geprobeerd te tellen hoe vaak u heeft gestoken, maar dat hem dat niet lukte. En ik moet zeggen, ik heb ook een poging aan de mij lukte het ook niet. Maar hij zegt wel dat vanaf het moment dat ze op de grond lag, dat het meer dan 15 keer is geweest. En ja, dat kan je op hand van de beelden ook. We concluderen dat u heel vaak hebt gestoken. Kunt u zich daar zelf nog iets van herinneren? Kan ik mij niets van herinneren. Nee? Nee. Want dat blijkt wel uit die beelden dat u echt heel vaak hebt gestoken. Weet u hoe lang u binnen bent geweest in die Albert Heijn? Nee. Want dat is niet lang geweest, hè? Vanaf het moment dat u binnen bent geweest tot het moment dat u weer naar buiten loopt, dat is 3 minuten. 3 minuten dat u binnen bent, dat u aan de vakkenvuller, en dat is, vraagt om een mes. Dat u naar de broodafdeling loopt, Antoneta steekt en dat u weer wegloopt. 3 minuten. Uit een politieonderzoek blijkt dat Jamel vaker in de winkel aan de Turfmarkt is geweest. En hierbij ook met Antoneta heeft gesproken. Wat daar opvalt, maar dat weet u misschien zelf niet, is dat u op die 13 juni met die vrouw Jokke heel kort contact hebt gehad op de broodafdeling. Nee. Weet u dat niet meer? Nee, ik weet het, nee. Nee? Nee, het is helemaal niet waar, nee. Nou, dat zeggen ze. Ik heb die vrouw, ik kan me niet herinneren dat ik ooit contact met haar heb gehad, want ik ken haar niet eens. Ik heb die vrouw nooit gezien. Volgens de politie gaat het om een normaal winkelcontact. Jamel begint zich ondertussen op te winden over de vragen. De politie en u, ze willen gewoon een soort conclusie trekken dat het voorbedacht te raden is, maar dat is niet zo. Het is niet zo. Denkt u? Het is geen voorbedachte raden. Ja, u bent er zelf ook over begonnen. Hè? Ik weet niet of dat bij de rechtercommissaris was, maar ik heb ook ergens gelezen. Nou, op basis van wat ik nu verklaar, is het doodslag maar geen moord. En dan vind ik het interessant, want dan denk ik, u zegt dat zo. Dan denk ik, ja, waarom vindt u dat? Waarom ik dat vind? Ja, want u legt het zelf zo op tafel. En u vindt dat kennelijk heel belangrijk. Dus dan denk ik van... Dat is eigenlijk mijn conclusie. Dat is het. Want ik kan zeggen... Wat kan ik zeggen? Dan ga ik zeggen dat het moord is terwijl het doodslag is. Dat ga je toch niet zeggen? Het is doodslag, het is geen moord. Ja, dat is het, mevrouw. Mm-hmm. Achteraf heb ik gezien dat dat doodslag is en geen moord. Ik had geen plan. Ik ben niet vanuit huis met een mes gekomen om die daad te plegen. Dan was het voorbedacht te raden. Ja, dat is wat u voor uzelf heeft bedacht. Als ik het mes van buiten naar binnen had gebracht om die moord te plegen, dan is het moord. Dat kun je niet ontkennen. Maar ik heb dat mes binnen gevraagd. Dus dat betekent dat ik daar binnen tot de conclusie ben gekomen om een mes te vragen. De rechter heeft vragen over een bericht dat Jamel op Facebook heeft geschreven, nadat hij onterecht in de gevangenis zou hebben gezeten. Hierin schrijft hij dat de politie racistisch is. De rechter vraagt waarom Jamel dat vindt. Kijk, hoe kan het zijn dat op een afdeling van 12 mensen heb je zeker 5, 6 zwarte mensen die in de psychiatrie zitten? Er klopt iets niet, snapt u? Er klopt iets niet. Als ik naar die mensen kijk, 1 of 2 hebben een afwijking. De rest is normaal. Dus er klopt iets niet. Maar vindt u eigenlijk zelf dat u daar terecht zit? Dat ik daar terecht zit? Mm-hmm. Waar? In de PBC? PBC? Mm-hmm. Misschien wel. Misschien wel. Ja. En waarom is dat dan? Omdat ik was door de injecties die ze mij hebben toegediend verward. Ik was verward. Mm-hmm. Ik kon niet goed reageren op alles wat ik moest doen. Mm-hmm. Door de injecties die ze mij hebben gegeven. Mm-hmm. Natuurlijk raak je verward in je hoofd, mevrouw. Ik ben geen Superman. Want wat merkt u dat dan aan, dat u verward raakte? Ja, het woord zegt het al, verward, mevrouw. Dat betekent dat je in de war bent. Ja, maar ik kan niet in uw hoofd kijken. Wat moet ik uitleggen dat je in de war bent? Stel, je zit in een stad en je zoekt een straat als Lange Poten en je vindt hem niet. Dan ben je in de war, dan weet je niet waar die straat is. En zo voelde u zich op dat moment, zegt u? Door die injecties, ja, natuurlijk. Ja, u zegt door de injecties. Door de injecties. Daardoor ben ik in de war geraakt. Zonder injecties had ik me gewoon gevoeld. En hoe weet u dat zo? Mevrouw, vindt u zelf niet dat u irriterende vragen stelt? Sorry hoor. Ik vind dat u echt irriterende vragen stelt. Echt waar. Ik stel wel lastige vragen. Dat begrijp ik ook wel. Lastige vragen. Irriterende vragen, ja. Ook een van de andere rechters heeft een vraag voor Jamel. Bij de politie zegt u dat ook. U zegt, ik zag die mevrouw staan, ik liep op haar af en ik stak haar. Ik wist niet dat ze dood was. Ik heb die vrouw gestoken om maar iets te doen. Ik heb niet gedacht dat ze dood ging. Wat mijn vraag aan u is, u heeft een flink mes in uw handen. U steekt in de romp, hè, in de borstkas en in de longen. Hoe kan het dan misschien lukt het niet om antwoord te geven, maar ik probeer het toch. Hoe kan het dan dat u dacht dat u haar niet dood ging maken? Misschien moet u God uitnodigen om hem dat te vragen. Die vragen moet u niet aan mij vragen. Ik ga zulke vragen niet beantwoorden. Misschien moet je God vragen waarom die vrouw is doodgegaan. Nee, maar waarom dacht u dat ze dan niet dood zou gaan als u met een groot mes in een romp van iemand steekt? Hoe kan dat? Wat dacht u dan dat er ging gebeuren? Ik weet het niet. U weet het niet. Na de rechters mag de officier van justitie Jamel ondervragen. Ik heb gelezen dat u ook heeft verteld dat u toen uit de gevangenis kwam gezworen heeft om een Hollander dood te maken. Dat u dat zou hebben gezegd bij het Pieter Baan Centrum. Wat een onzin zeg. Dat is helemaal niet waar. Al mijn vrienden, de dominees, zijn allemaal Hollandse mensen. Waarom moet ik zweren een Hollander dood te maken? Wat voor onzin is dat? En u zou ook hebben gezegd bij het Pieter Baan Centrum: ik heb spijt. Toen ik erachter kwam dat die vrouw geen Hollander was, had ik meer spijt. Maar als het een Hollander was, had ik geen spijt gehad. Ik was de gelukkigste man van de wereld. Dat echt. Wat kan een mens toch een onzin verzinnen? Oh, u zegt dat zij dat hebben verzonnen. Ik weet niet waar ze aan die onzin komen. Dat is wat mij verbaast. Echt. En echt. Als u dat denkt, laat het maar zo wezen. What the fuck, man. De rechters gaan over naar de persoonlijke omstandigheden van Jamel. Ze staan uitgebreid stil bij zijn strafbare verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. Wat ons opvalt, is dat Jamel bijna nergens verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt. Want u bent op Curaçao een aantal keer veroordeeld. Ten onrechte. En u bent in Engeland veroordeeld. En daar begrijp ik uit dat u daar ook vanwege een serieus feit in een psychiatrische instelling hebt gezeten. In een ziekenhuis, in een kliniek heb ik gelezen. Ja. Dat was in al eerder. Weet u dat nog, dat u daar heeft gezeten? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, omdat ik mijn eigen zaak verdedigde. Mm-hmm. Daarom ben ik in contact gekomen met justitie. Ja, u had een jongen gestoken. Ja, daarom. Ik heb een jongen gestoken omdat ik mezelf verdedigd heb. Mm-hmm. Anders had hij mij gestoken. Ja. Dus ik heb mezelf verdedigd. Daarom heb ik die klootzak gestoken. Op Curaçao gaat Jamel naar Terapree toe. Zoals je in de vorige afleveringen hebt gehoord, bouwt hij hier zijn eigen huis. Vlak naast zijn familie. Er zijn nog heel veel verwikkelingen geweest en ruzies en alles met familieleden. Dat heb ik ook allemaal gelezen in de rapporten die we ook hebben. Dus dat is ook niet afgekomen, dat huis. Maar u bent uiteindelijk dus weer in de gevangenis beland. Een aantal keren en uiteindelijk dus in de TBS. Ja, en omdat mijn familie bleef liegen, iedere keer op dit terrein komen om dat huis te bouwen, bleef mijn familie liegen dat ik hun heb bedreigd. Ja? Ze bleven liegen dat ik hun heb bedreigd, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja. Dat was helemaal geen probleem. Alleen iedere keer als ze me zien, bellen ze politie en liegen dat ik hun heb bedreigd. Mm. En op een gegeven moment is het te veel geworden voor justitie. Daarom hebben ze TBS gevraagd, want de hele buurt deed met hun mee. Ze mobiliseren mensen, vrienden, om valse verklaringen af te leggen dat ik terroriseer en bedreig. Mm-hmm. Nou, natuurlijk heeft justitie daar op een gegeven moment genoeg van. Toen hebben ze me TBS gegeven. Mm-hmm. En die TBS was gewoon puur onschuldig. Ik heb helemaal niets gedaan. Nee? Ik heb TBS gekregen voor niets. Ook als hij weer terug is in Nederland, gaat het niet lang goed. Maar dat ligt niet aan hem, zegt Jamel. Volgens hem is het de schuld van de Zeeuwse Maria, die in aflevering 4 hoorde. Ik had wel een kamer waar ik werkte voor een mevrouw. Ja. En die mevrouw heeft mijn salaris niet gestort. En daardoor zijn er allerlei problemen ontstaan. Ja, die mevrouw stortte mijn salaris niet op mijn rekening. En daarmee zijn er diverse problemen ontstaan tussen haar en mij. Ik heb de kamer van haar gehuurd en doordat mijn salaris niet werd gestort, zijn er problemen ontstaan en ben ik uit die kamer weggegaan. Dus ja, op een gegeven moment ben ik dakloos geworden door de schuld van die mevrouw. Okay. Toch ziet Jamel in dat hij wel fouten heeft gemaakt. Ik heb best wel dingen gedaan in mijn leven. Ja, heeft u ook allemaal over verteld, hè? Dat las ik. Dat u zegt van, nou ja, ik heb ook wel hele foute dingen gedaan. Ja. Veel geld mee verdiend ook, maar ook heel veel feiten gepleegd. Maar er zijn ook heel veel keren dat ik in de gevangenis onschuldig ben beland, alleen maar omdat ik een voorgeschiedenis heb van strafbare feiten. Zoals je eerder al hebt gehoord, is Jamel voor deze rechtszaak onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De therapeuten hebben hierover een dik rapport geschreven. Zij zeggen dat Jamel minstens sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier en de advocaat van Jamel hebben meerdere vragen over het rapport. De uitkomst van het onderzoek is belangrijk, omdat als Jamel volledig ontoerekeningsvatbaar is, hij alleen een TBS-maatregel opgelegd kan krijgen. Als hij voor een deel wel toerekeningsvatbaar zou zijn, dan kan Jamel ook een gevangenisstraf krijgen. Tijdens de rechtszaak leggen de therapeuten uit hoe zij tot hun conclusie zijn gekomen. De therapeuten zeggen dat ze hebben overwogen om Jamel volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Alleen hadden ze niet genoeg informatie om deze conclusie met zekerheid te kunnen geven. De rechter vraagt welke informatie de deskundigen dan missen. Dat is ook wat nu wel ter sprake is gekomen. Van wat ging er nou precies in hem om? Bijvoorbeeld toen hij dat rondje door de Albert Heijn liep. Wat voor gedachten had hij toen? Had hij toen gedachten die puur psychotisch waren? Of waren het meer antisociale gedachten? Werd hij volledig gedreven door de psychotische gedachten op dat moment? Of kon hij nog enigszins rationeel nadenken? Dat wordt niet duidelijk, omdat hij geen openheid geeft. Of het misschien niet meer weet wat er toen in hem omging. De rechters vragen wat de psychologen bedoelen met het begrip antisociale gedachtes. Nou, dat meneer daadwerkelijk op basis van bijvoorbeeld de gedachte, ik moet Albert Heijn moet ik te grazen nemen. Ik moet een blanke iemand, zoals hij dat noemt, een blanke Hollander, zoals hij noemt, moet ik te grazen nemen. En dat ga ik doen. Zoals hij in het verleden ook daadwerkelijk instrumenteel geweld heeft toegepast op het moment dat het hem uitkwam. En daarvan zeggen wij, ja, maar dat lijkt veel meer voor te vloeien uit de persoonlijkheidsopmaak van hem, waarbij echt antisociale attitudes aanwezig zijn. En dan zeggen wij, ja, ondanks dat hij psychotisch is, kan het nog zo zijn dat op dat moment toch enige sturing aanwezig was vanuit juist meer de antisocialiteit. En daarvan zeggen wij, ja, we zijn daar heel streng in het Pieter Baan Centrum. Ja, maar wacht eens even, daar had hij mogelijk enige sturing op. En omdat die onzekerheid bij ons bestond, hebben we gezegd, ja, dan komen wij niet tot een volledig niet toerekenen advies. Maar houden we dus enigszins die ruimte over dat er mogelijk toch sprake is geweest van meer antisociaal motieven. Jamel wordt op 10 juni vrijgelaten vanuit gevangenis in Scheveningen. Hier heeft hij elke 2 weken een spuit gekregen met een medicatie tegen zijn psychose. De laatste injectie met dit depot heeft hij volgens de gevangenis op 7 juni gehad. Volgens de therapeuten is Jamel op het moment dat hij vrijkomt dus al psychotisch. Dat u zegt, want de dag ervoor had u het nog over die demonen in zijn cel, die hij dan noemde. Maar hij is dus toen naar buiten gekomen. En u zegt, als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk op dat moment gaan wij ervan uit dat er in ieder geval nog iets sluimerde, meneer. Ja, en dan langzamerhand gaat de bloedconcentratie van het antipsychoticum gaat naar beneden. Ja. Want dat is het kenmerk van zo'n depot, dat langzamerhand vermindert. En daarvan moet je een herhalingsinjectie krijgen. En dat zou de dag na ten laste gelegd moeten plaatsvinden. Dus je kunt aannemen dat hij echt op dat moment in wat wij noemen een dalspiegel zat. Volgens zijn collega stapelen de problemen bij Jamel zich snel op. We bespraken net al dat de medicatie uitgewerkt raakte. Ja. De dag daarna zou hij weer, als hij nog vast had gezeten, een depot hebben gekregen. En zijn omstandigheden verslechterden ook. Hij was zijn huisvesting kwijt. Zijn tentje was zelfs afgepakt. Kon niet meer terecht bij de opvang. Dus er zijn heel veel redenen om aan te nemen dat het eigenlijk in die 10 dagen steeds slechter nog met hem ging. Ja. Dus dat het eigenlijk een soort teleurgang is geweest, ook in die periode dan nog. Na het horen van de deskundigen is het tijd voor een pauze. Het is toch wel heel bijzonder dan weer om hierbij te zijn. Maar het is nu de pauze, we zijn nu lunchpauze. Maar wat vind je van het eerste deel? Wat viel het meest op? Het meest opviel me denk ik wel, Jamel en hoe hij daar zat en hoe hij in die setting was. Dat vond ik wel boeiend om te zien. Hij was soms best wel boos en agressief en hij zwaaide met zijn armen. En hij vertelde zijn kant van het verhaal. En dat was eigenlijk dat hij wraak wilde nemen, wat hij al eerder heeft verteld, op de Albert Heijn. Maar hij benadrukte heel erg, het is niet met voorbedachte raden, het is geen moord. Dat wilde hij echt benadrukken, had ik het idee. Ja, en je zag inderdaad, hè, zodra dan de rechter die iets dieper op inging, hè, dat hij inderdaad, hè, geïrriteerd werd, dat hij boos werd. Dat hij vond dat, hij zei het op een keertje ook letterlijk, van, is dat alleen maar irriterende vragen? Ja, het meest ja, eigenlijk gewoon schokkende vond ik eigenlijk, nadat ze die psychiater zegt van, hè, we zien op de dag dat hij uit die gevangenis gaat, hè, dat hij inderdaad die psychotische kenmerken heeft, dat hij dan toch gewoon vrijgelaten wordt. Hè. Dat ze eigenlijk zien dat hij problemen heeft, maar dat gewoon niks mee gedaan wordt en dat hij gewoon ja, op straat gezet wordt. Na de lunch gaat de rechtszaak verder met de advocaat van Illy, de man van Antoinetta. Hij vraagt de rechter om een schadevergoeding voor het leed van haar moeder en Illy. In totaal gaat het om bijna 170.000 euro. Hierna krijgt Illy het woord voor zijn slachtofferverklaring. Hij zit op de voorste rij in de zaal, omringd door familie en vrienden. Een Albanese tolk zit naast hem en vertaalt zijn woorden voor de overige aanwezigen. Bedankt allemaal. Ik wil heel graag iets zeggen, maar of ik in staat ben om, om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen, dat weet ik niet. Ja, wat is zo niet goed en mooi van daarom dat maar zie je. Ziet u hem? Hoppa. Het is, ik hoef je niet te vertellen hoe erg moeilijk mijn leven nu is. Het is niet echt een leven. Ik word gewoon geleefd. Het is een herbeleving van alles wat er met mijn leven is gebeurd. Dag in dag uit word ik wakker en hoop ik dat het een nachtmerrie is. Dat vind ik iets wat je hebt met mij. Ik heb niet eerst dat gezegd. Ik ben nog een keer, maar ik zie die basis, ik heb dat probleem. Ja, ik zie die boenen. Ik heb er nog een beetje spiegel liggen dan een letter. Maar de werkelijkheid is echt geen nachtmerrie. Het is mijn leven vanaf dat moment. Hoe ben je beter in dat niet? Als ze die zijn, zat hij toch niet. Het is zo weer dat ik hem nog een van mijn schoot heb. Elke keer als ik ziek word, dan hoop ik vurig dat ik ook dood ga en dat ik herenigd word met mijn vrouw. Maar het is alleen zo dat de Heer dat niet toestaat. Mijn geloof staat het niet toe. Dat was aflevering 7, de rechtszaak van de podcast De Supermarktmoord, Omroep West. We gaan straks even doorluisteren. En daarna gaan we ook gelijk door naar aflevering 8. En dat is voorlopig de laatste aflevering van deze prachtige, maar ja, nou, het ook treurige podcast. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De opkomst bij de Britse parlementsverkiezingen is historisch laag. Zo'n 54% van de Britten ging afgelopen dag naar de stembus. En dat percentage is niet zo laag geweest sinds de invoering van het algemeen kiesrecht 100 jaar geleden. De verkiezingen zijn gewonnen door Labour. De partij van oppositieleider Keir Starmer haalt waarschijnlijk een absolute meerderheid in het Lagerhuis. De radicaal-rechtse nieuwkomer Reform UK wordt de tweede partij met een kwart van de stemmen. De huidige premier Rishi Sunak wordt met zijn conservatieve partij derde. maar krijgt waarschijnlijk wel veel meer zetels dan Reform UK. Dat komt door het districtenstelsel. De gemeenteraad van Rotterdam heeft Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. Het is voor de eerste keer dat de stad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Schouten volgt Ahmed Aboutaleb op, die na 15 jaar ermee stopt. Carola Schouten was minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het laatste kabinet Rutte. In de periode daarvoor was ze minister van Landbouw. De beëdiging is waarschijnlijk in oktober. Oud-premier Rutte is door koning Willem-Alexander benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is de hoogste onderscheiding in die orde. Rutte krijgt de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het land. De ridder Grootkruis wordt maar zelden uitgereikt. Onder andere oud-premiers Ruud Lubbers en Willem Drees kregen de onderscheiding, net als prinses Beatrix en de Britse koningin Elizabeth. Rutte krijgt de onderscheiding tijdens een ceremonie. Wanneer die is, is nog niet bekend. Netbeheerder Tennet gaat een nieuwe techniek gebruiken om de capaciteit van het overvolle stroomnet te verhogen. Aan hoogspanningskabels worden sensoren gehangen die meten of de kabels strak staan. Dat gebeurt bij koud weer met veel wind. Op zulke momenten kan er meer stroom doorheen. Tennet zegt dat de capaciteit van het stroomnet op die manier met 30% omhoog kan. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. De ochtend begint met zon in het noordoosten. Op andere plekken is het bewolkt. Later op de dag gaat het regenen en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribische deel van het Koninkrijk is het natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Vervelend hè, dat het weer zo wordt. Ik kan niet wachten tot die zomer een keer begint, joh. Hey, je kunt nu luisteren naar de Omroep West podcast De Supermarkt Moord, aflevering 8. Ja, dat moeten we even zo doen. De laatste minuten van aflevering 7, die moesten we er even uitknippen. Maar we gaan nu naar aflevering 8 en dat is ook gelijk de laatste aflevering. In deze aflevering horen we of Jamel de cel in moet voor het doodsteken van Antonetta. Dat hij het gedaan heeft staat vast, maar tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat er twee belangrijke andere zaken spelen. Is hier sprake van moord en in hoeverre is Jamel ontoerekeningsvatbaar? We gaan het horen. Je luistert naar een podcast van Omroep West. Er zijn gewoon fouten gemaakt en onze excuses daarvoor. Als dat op zijn minst vanuit de politiek, vanuit een noemenswaardige persoon komt, waarbij de nabestaande kan denken van de overheid die hecht waarde aan het leven van Antonetta en dat zij van het leven beroofd is, daar wordt iets mee gedaan en daar komt respect voor. Dat zou al heel wat zijn. Je hoort hier Deria Bak, de advocaat van de man van Antonetta. We spreken hem na de uitspraak in de zaak van Jamel. Met de uitspraak is er voor hem en alle andere betrokkenen nog steeds geen einde gekomen aan deze zaak. Want ze hebben nog lang niet op al hun vragen een antwoord gekregen. De uitspraak in de rechtszaak hoor je later in deze aflevering. Eerst gaan we op bezoek bij een TBS-kliniek. Want één ding lijkt voor de uitspraak al wel zeker. Jamel zal in ieder geval behandeld moeten worden in een TBS-kliniek. Maar wat houdt TBS nu precies in? Hoe ziet een behandeling eruit? Wat staat Jamel te wachten? Hiervoor gaan we naar Portugal. Hier staat een van de 7 Nederlandse TBS-klinieken. Samen met 4 forensisch-psychiatrische klinieken zijn ze verenigd in TBS Nederland. Je luistert naar De Supermarktmoord, een podcast van Omroep West. Hierin willen wij, Chris van Dijk en Lisa Jansson, uitzoeken hoe het kan dat de volgens psychiaters levensgevaarlijke Jamel vrij rondloopt en in een Haagse Albert Heijn de 36-jarige Antonetta doodsteekt. Dit is aflevering 8, de uitspraak. We rijden over een smalle weg langs een uitgestrekt weiland. Midden in het groen staat hier een groot gebouwencomplex. Aan beide zijden van de hoofdingang wordt het complex afgeschermd met hoge hekken met prikkeldraad. We spreken Jasper Schetters. Hij is inhoudelijk voorzitter van TBS Nederland en directeur van deze kliniek. Hallo, dit is mij, Jasper Schetters. Hey, Jasper. Hij legt uit waar we zijn. Ja, je bent in de TBS-kliniek, de Kijflanden. Een TBS-kliniek Kijflanden is een FPC, Forensisch Psychiatrisch Centrum. En dat wil eigenlijk zeggen dat een TBS-kliniek is op niveau beveiligingsniveau 4. En dat is het hoogste beveiligingsniveau wat wij in Nederland hebben. En dat wil zeggen dat er een hoog hek en een hoge muur omheen staat. Achter die muur leven maximaal 120 TBS-patiënten in hun eigen wereld. Nou, wat je hebt kunnen zien toen je binnenkwam is dat dit geen gewoon psychiatrisch ziekenhuis is. Dus het oogt als een gevangenis. Hè? Dus met metaaldetectoren, dikke deuren en je loopt hier niet zomaar naar buiten. Maar als je maar achter de muur bent en in het gebouw bent, dan zie je eigenlijk dat er een soort klein dorpje is. Dus binnen de muur hebben we een supermarktje, je hebt werkhallen, je hebt therapieruimtes, je hebt sporthallen en allerlei afdelingen waar patiënten verblijven. Dus het is eigenlijk een klein mini-maatschappij waar we patiënten enerzijds behandelen en therapie bedrijven en anderzijds ook laten oefenen met het gedrag wat wordt aangeleerd. De patiënten zitten op kleine afdelingen. Een afdeling heeft een woonkamer. En daaraan zit een gang met slaapkamers. Nou, er zijn er maximaal 12 patiënten die op een afdeling zitten. En mensen zijn hier ook in de nacht ingesloten. Maar verder is het ook wel huiselijk. Er zit een keukentje, er wordt eigenlijk op iedere afdeling wordt wel gekookt. Toen mensen zelf, en wat ik zei, ja, je moet samen het afdelingsgebeuren ook vormgeven. Wat je eigenlijk op de afdeling doet, zijn de vaardigheden die je leert in de therapie. Ja, die kun je daar toepassen. Nou, je kunt je voorstellen, als je met 12 man op een afdeling zit, en het zijn niet de buren die je zelf hebt uitgekozen, vaak ook wel moeilijke karakters bij elkaar. Als je het daar redt, dan red je het ergens anders ook wel. Overdag hebben de bewoners een programma. Dit bestaat niet alleen uit therapie, maar ook uit sporten, leren en werken. Zo is er een houtbewerkingsplaats waar bijvoorbeeld de patiënten bankjes voor in de tuin maken. Volgens directeur Schetters zijn het werken, sporten en samenleven net zo belangrijk als de therapie. TBS is een intensieve behandeling, maar intensieve behandeling wil niet zeggen dat iemand 3 keer per dag therapie krijgt. Het is niet zo, hoe meer therapieën in een korte tijd krijgt, hoe beter de behandeling is. Dus soms zijn de therapieën, dat is enkele malen per week. Maar het gaat eigenlijk veel meer om hoe oefen je de vaardigheden die je in de therapie aangereikt krijgt. En dat doe je eigenlijk heel de dag door. TBS is volgens de wet geen straf, maar een maatregel. Hoewel de patiënten die in de kliniek verblijven daar vaak heel anders over denken. Ik kan je wel vertellen dat mijn patiënten dat anders ervaren. Die ervaren het niet alleen als een behandelmaatregel. Die vinden zeker dat het ook zwaar is. En vaak eigenlijk zie je dat patiënten de TBS-behandeling zwaarder ervaren dan de gevangenisstraf. En dat er ook toch regelmatig patiënten zijn die aangeven, stuur mij even terug naar de gevangenis. Want in de gevangenis hoef je niet zoveel. En hier moet je wel continu aan de bak. En je weet eigenlijk niet wanneer het afloopt. En dat is ook wel een element om rekening mee te houden. De onzekerheid van, doe ik het wel goed genoeg? Ben ik over 2 jaar voor het eerst naar buiten? Of duurt dat nog 4 jaar of 6 jaar? Die onzekerheid, die valt sommige mensen ook wel zwaar. Uiteindelijk is het doel van de behandeling dat mensen veilig terug kunnen keren in de maatschappij. TBS is een heel gefaseerd traject. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we proberen, dat is ook onze taak, om mensen uiteindelijk veilig te resocialiseren, dus veilig terug te leiden naar de maatschappij. En dat gaat heel stapsgewijs. Dus dat begint eigenlijk, bij ons is verlof is geen recht van een patiënt, maar is een stap in het behandeltraject. En de eerste stap daarbij is dan begeleid verlof. En eigenlijk is de eerste vorm van begeleid verlof ook nog eens beveiligd verlof. Dus daar gaat ook nog een beveiliger mee. En vanuit beveiligd ga je naar begeleid, dus, vaak dubbel begeleid, met 2 medewerkers van de kliniek. Vanuit daar naar enkel begeleid, dan onbegeleid verlof. Ja, dan op een gegeven moment als het goed gaat, word je buiten de TBS-kliniek soms geplaatst, maar nog steeds onder de vlag van de TBS-kliniek. Dat heet transmuraal verlof. Vanuit daar kun je de stap maken naar proefverlof. En dan uiteindelijk voorwaardelijke beëindigingen. Je moet minimaal een jaar voorwaardelijke beëindiging hebben voordat de TBS kan worden opgeheven. Dus dat is een traject dat neemt vaak jaren in beslag. Ja, want dat is soms wat nabestaanden denken, dat iemand na 2 jaar weer op straat kan staan als hij TBS opgelegd krijgt. Is dat vaak zo? Nou, de gemiddelde behandelduur in de kliniek is 9,4 jaar op dit moment. Dat zijn soms golfbewegingen, soms neemt die duur wat toe, soms neemt het af. Maar 9,4 jaar is toch een behoorlijke tijd. En dat is het gemiddelde. Dus sommige mensen gaan er inderdaad iets sneller door. Maar we hebben ook mensen die heel lang in de TBS blijven. Want uiteindelijk kijken wij niet of de TBS-maatregel nog proportioneel is. Hè? Maar wij kijken naar het recidieverisico. Is dat afdoende gedaald? Dus je kunt er ook anders naar kijken. Je kunt zeggen, mensen komen snel vrij. Je kunt ook zeggen, ja, sommige mensen voor een delict waar een strafdreiging van 4 jaar op staat, zitten soms 15 jaar in de TBS. Dus het is net hoe je er naar kijkt. We hebben met directeur Schetters afgesproken dat we alleen praten over hoe de TBS-behandeling in het algemeen werkt. Hij kan niet ingaan op Jamel zelf. Ook omdat er een kans is dat Jamel voor zijn TBS-behandeling in Portugal wordt geplaatst. Eerder spraken we ook al met psychiater Shiraz Chaudhry over de behandeling van mensen met grootheidswaanzin. Hij vertelt over hoe moeilijk het is om mensen met deze stoornissen te behandelen. Hoe ernstiger de stoornis, hoe langer vaak een behandeling is. Dat verschilt enorm. Er zijn mensen die een hele kleine minderheid kan helemaal afkomen van zijn klachten. Dat komt ook voor. Hoe ernstiger de klachten, hoe langer ze bestaan, hoe langer ze onbehandeld bestaan, hoe langer de behandeling vaak is. En daarnaast gaat het heel erg over risicofactoren als stress, life events, het gebruik van middelen, het veranderen van omgeving. Al dat soort factoren kunnen tijdelijk het risico verhogen. Maar ja, schizofrenie, andere ernstige psychotische stoornissen vereisen intensieve, langdurige behandeling vaak. Moet je ook zelf inzicht hebben dat je weet dat je ziek bent? Dat is dus ook heel wisselend. Er zijn mensen met behoorlijk wat ziektebesef en inzicht. Hoe ernstiger de stoornis, hoe meer cognitieve schade er is. Het is hoe minder het besef tot een volledig ontbrekend besef. Dus er zijn mensen die dus ernstig ziek zijn, die niet vinden dat ze ziek zijn. En dat besef gaat ook nooit komen. Als dat soort mensen ook heel gevaarlijk zijn en het niet lukt om met allerlei interventies dat gevaar te verlagen, ja, dan heb je een groot probleem. Er zijn dus ook mensen die eigenlijk niet te behandelen zijn. En als er sprake is van een ernstig delict, dan komen ze langdurig in een TBS-setting. Directeur Schetters van de TBS-kliniek vertelt dat uiteindelijk maar een klein deel van de patiënten op de longstay terechtkomt. Ik weet eigenlijk niet wat het percentage van de mensen wat in de longstay, dat heet tegenwoordig de LFPZ, terechtkomt. Maar dat zijn niet zo gek veel plekken. Als je kijkt, in Nederland hebben we rond de 1600 mensen geplaatst in de TBS. En volgens mij hebben we 100, 120 plekken op de LFPZ. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel van de mensen die er uiteindelijk terechtkomt. Dus we hebben best wel mensen die uiteindelijk succesvol uitstromen. En als je naar de LFPZ gaat, dus wat voorheen longstay heette, dan heb je meer dan 50% die uiteindelijk toch weer uitstroomt. Maar vroeger was de longstay een soort eindstation. En nu zie je eigenlijk dat mensen die bijvoorbeeld volledig afgehaakt zijn in de TBS-behandeling, die worden daar geplaatst, die kijken om zich heen, die zien iemand zitten die er al 25 jaar zit. En dan denken, nou, ik moet toch weer aan de bak. Dus soms hervinden mensen daar ook weer de motivatie voor behandeling. Een TBS-behandeling kost gemiddeld €170.000 per jaar. Dat is duur, maar volgens Schetters is dit het wel waard. Dat klopt. Dat is veel geld. Maar over het algemeen voorkomt het ook heel veel narigheid. Als je kijkt naar wat we vervolgens daarvoor leveren, is dat we na 2 jaar een recidiefcijfer hebben wat meer dan de helft is van de gevangenis. Dus als je kijkt naar tweejaarsrecidieven, die zitten bij de gevangenis rond de 47%. Algemene recidieven. Dus dat is het risico op herhaling van alle soorten delicten. En bij de TBS is dat 19%, dus wel een stuk lager. Maar gaat Jamel gelijk naar een TBS-kliniek of moet hij eerst naar de gevangenis? Het Openbaar Ministerie heeft, zoals je in de vorige aflevering hoorde, naast de TBS-behandeling ook een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. Volgens zijn advocaat was Jamel tijdens de steekpartij volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom pleit zij voor een directe opname in een TBS-kliniek, zonder gevangenisstraf. Hoe denkt de rechtbank hierover? 2 weken na de inhoudelijke behandeling zijn we op een donderdagmiddag terug in de rechtszaal. Als even na 1 uur de uitspraak begint, zien we dat het een stuk rustiger is dan de vorige keer. Er is veel minder pers aanwezig, waardoor we naast elkaar naar de uitspraak kunnen luisteren. Als iedereen zit, begint de rechter met haar conclusies. We hebben elkaar 14 dagen geleden gezien. Vandaag is de dag van de uitspraak. Op 4 april was de zitting. En op dat moment is ook het onderzoek in de zaak gesloten. Maar ik zal ook vandaag bij de uitspraak nog moeten checken. De rechter beschrijft wat er op de dag van de steekpartij is gebeurd. Zo komt ze uit op het eerste punt waar de advocaat en de officier van justitie van mening verschillen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van voorbedachte raad en dat de verdachte dus een moord heeft gepleegd. En de verdediging is het daar niet mee eens en stelt dat het handelen van de verdachte moet worden gezien als doodslag. Wat vindt de rechtbank dan hiervan? Is er sprake van moord? Hoewel het dossier aanwijzingen bevat waaruit mogelijk kan worden afgeleid dat de verdachte voordat hij op die 20 juni van vorig jaar de Albert Heijn inging, dat plan had om als wraakactie een medewerker van Albert Heijn neer te steken, kan dit naar het oordeel van de rechtbank niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. En daarvoor zijn in het strafdossier namelijk onvoldoende concrete aanknopingspunten aanwezig. De rechtbank vindt dus dat Jamel niet de Albert Heijn in is gegaan met het plan om iemand neer te steken. Jamel verklaarde tijdens de rechtszaak dat er daarom geen sprake kan zijn van moord, maar dat het doodslag is. De rechtbank is het hier niet mee eens. Jamel had na het vragen om het mes namelijk nog tijd om zich te bedenken. De verdachte heeft verklaard dat hij op dat moment nog heeft nagedacht of hij het wel of niet zou doen. Hij had naar eigen zeggen een innerlijk gesprek met zichzelf en heeft verklaard dat uiteindelijk het kwade de strijd heeft gewonnen. Hij heeft vervolgens achter in Albert Heijn bij de broodafdeling Jokja meerdere malen met een mes in haar bovenlichaam gestoken. De rechtbank concludeert dat tussen het vragen om een mes en de aanval op Jokja weliswaar een kort moment zat, maar dat de verdachte voorafgaand aan zijn handelen voldoende tijd heeft gehad om zich te braden op het genomen of het te nemen besluit en dit ook heeft gedaan. Hij maakt allerlei afwegingen en keuzes waaruit blijkt dat hij zich een voorstelling maakt van hoe en waar hij zijn daad het beste kan volbrengen. Hij heeft dus de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen besluit en zich daar ook rekenschap van gegeven. En dan staat het voor de rechtbank vast dat het handelen van de verdachte niet het gevolg is geweest van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Dat betekent dus dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte dus op 20 juni 2023 te Schravenhagen Agiokja opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven heeft beroofd door haar meermalen met een mes te steken. Moord dus. En dat is een strafbaar feit. Dan komt de rechter op het volgende punt. Hoe bepalend was de psychische stoornis van Jamel op het moment van de steekpartij? Volgens de deskundige was Jamel minstens sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Een oordeel dat de officier van justitie heeft overgenomen. De advocaat van Jamel vindt daarentegen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Wat vindt de rechtbank? De rechtbank stelt op basis van de adviezen van de deskundige van het PBC vast dat er bij de verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Schizofrenie, dan wel een schizoaffectieve stoornis. En waarbij sprake is van zeer ernstige recidiverende psychose en grootheids- en paranoïde waandenken. De deskundigen zien een direct verband tussen de psychotische ontregeling en het lastiggelegde. Ze stellen dat het handelen van de verdachte volledig werd gedreven door de waandenkbeelden die voortkwamen uit de door hen vastgestelde stoornis. Volgens de rechtbank is er dus een verband tussen de psychische problemen van Jamel en de moord in de supermarkt. Maar, zo zegt ze hierover, de verdachte heeft onder meer verklaard dat hij heeft nagedacht of hij het wel of niet zou doen, een innerlijk gesprek met zichzelf heeft gevoerd en dat toen het kwade de strijd heeft gewonnen. En ook heeft de verdachte tijdens het onderzoek naar het PPC aangegeven dat hij, toen hij daar in Albert Heijn was, het had voorzien op een blanke Nederlander. en daarom dit slachtoffer heeft gekozen. En ook heeft hij verklaard dat hij achter een spijt heeft van zijn handelen. Dat betekent, volgens de rechtbank, dat Jamel voldoende begreep wat hij deed. Van volledige ontoerekeningsvatbaarheid kan dan ook geen sprake zijn. En dat maakt dat de rechtbank het advies van de deskundige om de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar te achter zal volgen. De moord kan dus in sterk verminderde mate aan de verdachte worden toegerekend. En dat heeft tot gevolg dat de verdachte wel strafbaar is, omdat er geen feitenomstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid volledig uitsluiten. Nu duidelijk is dat Jamel niet volledig ontoerekeningsvatbaar is, moet de rechtbank beslissen over de straf die hij gaat krijgen. In de rechtszaal luisteren ook de nabestaanden van Antoneta vol spanning toe. Wat vindt de rechtbank dan hier passend? Verdachte heeft volgens zijn vooropgezette plan Gyokja met een mes doodgestoken. Daarmee heeft de Gyokja het meest fundamentele recht ontnomen waarover een mens beschikt, te weten het recht op leven. Moord behoort daarom tot de zwaarste categorie strafbare feiten die de wet kent. En wat het feit zelf betreft geldt dat de koelbloedigheid en de gruwelijkheid waarmee de verdachte Gyokja een voor een willekeurig slachtoffer heeft neergestoken als uitermate schokkend moet worden aangemerkt. Het slachtoffer was in Albert Heijn niets vermoedend aan het werk, werd er op klaarlichte dag onder toezicht over naar collega's en winkelend publiek op meedogenloze wijze neergestoken en heeft op geen enkele wijze aan een vreselijk lot kunnen ontkomen. De rechtbank gaat vervolgens in op het leed van Antonietas nabestaanden. En deze moord heeft veel personen angst en een onveilig gevoel bezorgd en draagt ook bij aan het groeiende gevoel van onveiligheid binnen onze huidige maatschappij. Hij heeft de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan, zoals de moeder en echtgenoot van het overleden slachtoffer in hun verklaring hebben verwoord. Zij zijn boos, angstig en verdrietig en moeten hun dochter en echtgenoten missen. Dat verlies doet hen immens pijn en hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De echtgenoot van het overleden slachtoffer werd treffend verwoord dat zijn hele toekomst met zijn vrouw hem is ontnomen door toedoen van de verdachte. Normaal legt de rechtbank voor een moord een zeer lange gevangenisstraf op. Maar omdat Jamel sterk verminderd toerekeningsvatbaar is, zal de straf een stuk lager uitvallen, zegt de rechtbank. 2 weken geleden pleitte de advocaat van Jamel voor strafvermindering door alle berichtgeving in de media. Ook hier gaat de rechtbank op in. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig en schokkend feit, waardoor de maatschappij in rep en roer is geraakt. Uitgebreide media-aandacht, zeker in het huidige tijdsgewicht, is dan ook onvermijdelijk en vormt op zichzelf geen grond voor strafvermindering. En dat hier sprake zou zijn van een uitzondering is de rechtbank niet gebleken. En dan volgt na een kwartier de conclusie waar iedereen voor is gekomen. Een en ander brengt de rechtbank dan ook tot de conclusie dat de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaar passend en geboden is. Illy, de man van Antoneta, klapt van opluchting in zijn handen. Over de gezichten van de overige nabestaanden rollen tranen. Jamel hoort het vonnis ogenschijnlijk gelaten aan. Na zijn gevangenisstraf moet Jamel verplicht worden opgenomen in een TBS-kliniek. Ook moet hij de nabestaanden van Antoneta een schadevergoeding van bijna 170.000 euro betalen. De staat schiet dit bedrag voor, waarna Jamel alles wat hij kan weer moet terugbetalen. Dat is de uitspraak in deze zaak van u, meneer. U heeft 14 dagen om hoger beroep te gaan. Op de gang van de rechtbank omhelst Illy de officier van justitie. Hij is blij met de uitspraak, vertelt Derya Bak, hun advocaat. Nabestaanden zijn opgelucht. Dat heeft denk ik iedereen in de zaal ook gemerkt. Ze hebben ook een dankbaarheid geuit richting de officier van justitie en de rechtbank zelf. Dit was in die zin het best haalbare resultaat wat mogelijk was. Het liefst wil nabestaanden natuurlijk dat de moordenaar levenslang achter slot en grendel zit, maar dat is helaas niet mogelijk binnen het rechtssysteem. De advocaat van Jamel denkt hier anders over. Nou, het is denk ik goed om stil te staan bij het feit dat geen straf, hoe hoog ook, kan de nabestaanden in die zin enige verlichting bieden. Wat wij natuurlijk wel hebben bepleit 2 weken geleden is dat we hier met iemand te maken hebben, zoals de deskundigen ook hebben gezegd, die behandeling behoeft. En die behandeling is volgens ons toch nog nooit goed van de grond gekomen. Het is daarom wel in die zin teleurstellend om te horen dat de rechtbank dan toch de eis volgt en zegt, nou, eigenlijk eerst 10 jaar naar binnen. Dat voelt toch eigenlijk alsof je tegen iemand met een open botbreuk op de spoedeisende en hulp zegt, nou, ga jij eerst maar met 2 paracetamol in de wachtkamer 10 jaar wachten en dan gaan we daarna beginnen. Ja, ik, Ja, ik kan dat niet serieus nemen. Als het beste voor de maatschappij zou zijn als die meneer gewoon levenslang achter slot en grendel zit. Er zijn wat mogelijkheden waardoor dat dus niet kan. En ja, er zijn genoeg specialisten en mensen die zich met deze zaken hebben bezighouden, die denk ik ook kunnen bevestigen dat deze man niet te behandelen is. Welke behandeling moet die man nog krijgen? Weet je, het is maar dat het systeem is en dat we er leuk over mee moeten praten. Maar als het aan de nabestaanden ligt en ook aan mij van, ja, die man, die behandelingen zijn verloren behandelingen. En het is überhaupt zonde van de specialisten die zich daarmee bezig gaan houden. Elisabeth Bijl vindt ook dat haar cliënt recht heeft op hulp. Als de deskundigen ook vaststellen, ja, dit is iemand die hele intensieve behandeling behoeft, dan prevaleert dat wat mij betreft voor een hoge gevangenisstraf. Omdat we ook zien dat in de gevangenis men helemaal niet goed weet en helemaal niet is toegerust op behandeling. Dus dat betekent eigenlijk dat we nu iemand 10 jaar vast gaan houden waar niks mee gebeurt. Waar dan uiteindelijk nog een keer de TBS met dwang plaats moet gaan vinden. En we zien daarbij ook in de praktijk dat mensen als ze langer vastzitten, raken ze ook verder afgestompt. Detentie, het beeld is wel zo, in Nederland is een hotel. Nou geloof mij, ik zie heel veel gevangenissen van binnen. Dat is echt niet zo. De advocaat van Jamel weet nog niet of ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Dit moet ze nog met Jamel bespreken. Deria Bak hoopt dat het hoger beroep Illy bespaard blijft. Niet eens om het resultaat, maar puur dat hij weer door alles heen moet. Want ik heb er natuurlijk van het begin af aan ingezeten met hem. En ook, ja, je leidt ook een soort van mee als je dan erover nadenkt van heel dat proces weer opnieuw. Dat zou ik hem niet aan willen doen. Als het in mijn macht zou liggen, dan zou ik willen voorkomen dat dat weer gaat gebeuren. Elisabeth Bijl ziet in deze uitspraak redenen om het strafsysteem te veranderen. Zouden we het misschien andersom moeten doen? Hè? Zou je eigenlijk eerst moeten beginnen met TBS en dan met gevangenisstraf? En wellicht met die gedachte in het achterhoofd zou er dan ook kunnen worden gezegd, nou ja, als er dan, want TBS duurt gemiddeld 9 jaar zonder verlofperiodes, dat er dan een hele andere straf uit zou komen. We leggen deze vraag voor aan Jasper Schetters, de voorzitter van TBS Nederland. Hij legt uit waarom TBS voor de gevangenisstraf in zijn ogen geen goed idee is. Ja, wij werken toe naar resocialisatie. Dus het is vreemd dat als je eerst behandeling zou krijgen aangeboden, dat je dan vervolgens, als je klaar bent om stappen te maken in de maatschappij en je verlof helemaal hebt uitgebreid, en als je dan linea recta naar de gevangenis toe gaat. Andersom zou je eigenlijk al willen dat de gevangenisstraf niet al te lang duurt. Omdat ja, in de gevangenis worden mensen zelden beter. En wat we ook zien, dat je in de gevangenis over het algemeen leert je, in ieder geval niet leert om je kwetsbaar op te stellen. Hè? Dat is nogal een machtsstructuur. Dan moet je vooral het mannetje zijn. En zorgen dat je niet over je heen laat lopen. Terwijl wij juist willen dat mensen over een probleem in gesprek gaan en het schild laten zakken. Dus het liefst hebben we dat de gevangenis, vanuit het behandeloogpunt, dat de gevangenisstraf niet te lang duurt. Maar de volgende begrijp ik ook. We hebben net de uitspraak gehoord. 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Had jij dat verwacht? Ja, uiteindelijk wel. Maar dat komt vooral omdat we toen we begonnen nog vanuit gegaan was dat hij alleen TBS met dwangverpleging zou krijgen. Dat is wat hij ook op de Curaçao opgelegd had gekregen. En daar was hij ook volledig ontoerekeningsvatbaar. Maar goed, toen het onderzoek van het PBC kwam waarin stond dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Ja, dat neemt de rechtbank bijna altijd over. Dus ja, dan weet je dat er een gevangenisstraf gaat komen. Ja, dat is dan 10 jaar wat de eis, of misschien iets minder. Nou goed, ze hebben nu gewoon de eis overgenomen, dus ja, dan kom je op 10 jaar uit. Ja, ik had er zelf echt helemaal geen verwachting bij. Ik dacht, gaan ze dit overnemen of niet? Maar goed, dit was ook mijn eerste uitspraak waar ik bij zat. En dat vond ik ook wel interessant om eens mee te maken. En ook wel heftig om te zien wat het dan met die nabestaanden deed. Die waren echt wel heel emotioneel en logisch ook, denk ik. Die zaten vol spanning af te wachten. En dat stond dan echt wel in contrast met hoe Jamel daar zat. Of leek te zitten in ieder geval. Hij oogde heel rustig en kwam eigenlijk geen reactie op de uitspraak. En liep rustig weg. Ja, en tegelijkertijd viel er bij mij wel een soort last van mijn schouders toen die uitspraak was geweest. We zijn toch zo lang bezig geweest met het verhaal. En het voelt dan een beetje als een einde. Al is dat natuurlijk niet helemaal zo, want er lopen ook nog onderzoeken. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hè? Want dat is voor mij de belangrijkste reden waar ik met deze podcast zijn begonnen. Dat is natuurlijk waarom er niks gedaan is met de rapporten die we gelezen hebben. Hè, met de eerdere veroordelingen, met de aangiftes die er liggen. Ja, en daar is natuurlijk vandaag nog steeds geen antwoord op gekomen. Hè? We weten nu welke straf Jamel hiervoor krijgt. Ja, maar goed, waar liggen die fouten? We hebben heel veel ontdekt en gevonden en zelf onze conclusies getrokken. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe waar de instanties op uitkomen. Verwacht jij daar nog wat van? Ja, vind ik echt lastig te zeggen. Ik hoop echt dat er wat gaat veranderen en dat er geleerd wordt van al die fouten. En vooral ook dat het allemaal niet al te lang gaat duren, zodat de nabestaanden dit ook allemaal kunnen afsluiten. De zaak heeft niet alleen op de nabestaanden van Antoneta grote indruk gemaakt. In de vorige afleveringen hebben we diverse mensen gesproken die Jamel van dichtbij hebben meegemaakt. We zijn heel benieuwd hoe zij naar de uitspraak kijken. We bellen met Maria, de Zeeuwse vrouw die door Jamel met de dood is bedreigd. Ik ben opgelucht. Ik heb vandaag absoluut mijn veiligheid en vrijheid teruggekregen. Nou, ik heb met het lezen van de uitspraak ook echt even zitten huilen. Maar ik dacht, ik mag weer veilig zijn. En dat ben ik tot 1 uur niet geweest, dat meen ik echt. En aan de andere kant ben ik ook heel blij voor Jamel zelf, dat hij eindelijk de hulp gaat krijgen die hij al zo lang nodig had. Hoop ik dat de nabestaanden de rust hier aan kunnen vinden en de vrede. We vragen haar wat ze van de 10 jaar celstraf vindt. Ik had gehoopt dat ik gelijk TBS en dansplekken zou krijgen. Die man, je hebt de uitdrukking, de wieg staat verkeerd. Maar deze wieg is zo vaak door alle overheidsinstanties verkeerd geplaatst. Dat ik had gehoopt persoonlijk dat ik gelijk dankverpleging zou krijgen. Zodat hij ook zou kunnen herstellen zelf in zo'n. Ik weet niet of dat helemaal mogelijk is. Ik ben geen arts of medici, maar wel dat hij hulp zou krijgen. Want ik denk met deze zaak, ook in het nieuws, alles, dat hij een zware tijd tegemoet gaat. En als je kijkt naar zijn geestelijke toestand, dan was TBS denk ik beter geweest gelijk. Maar ik ben geen rechter en ik ben geen medici, maar één ding weet ik wel. Er zijn alleen maar verliezers hier in deze kwestie. Heeft iedereen verloren, alles. Ook op Curaçao is de uitspraak al snel bekend. Buurvrouw Gerda is opgelucht dat Jamel eindelijk hulp gaat krijgen. Ik laat me vooropstellen dat ik blij ben, hoe het dan ook genoemd wordt, dat hij beschermd gaat zijn de komende 10 jaar of langer zelfs. Dus dat doet me deugd. Dat is voor Jamel zelf heel goed en voor de samenleving dus. Maar wat me dus enorm stoort is dat het straf is. Omdat ik denk dat iemand die ziek is, die moet niet gestraft worden, die moet beschermd worden. Die moet beschermd worden voor zichzelf en de samenleving moet beschermd worden voor hem. Dus het stoort me wel uitermate dat het straf genoemd wordt. Gerda vindt het verder storend dat in de rechtszaak niet is gekeken naar alle fouten die zijn gemaakt in Jamel's dossier. Wat ik gehoopt had, waarom ik dus ook meegedaan heb in al deze interviews en al deze dingen, is dat het mij voornamelijk gaat om de zorg voor dit soort mensen die deze psychisch ziek zijn hebben. Mm-hmm. En niet beschermd worden. Zelf niet en de medemens ook niet. En ik had gehoopt door mee te werken aan dit alles, dat dit echt grondig onderzocht zou worden. Want het had ook mee moeten wegen in het vonnis wat uiteindelijk geveld is. En dan zou ik zeggen, nou, dan hoeft die man niet gestraft te worden, maar die moet wel in een setting zijn waarin die dus opgesloten is. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Ja, dat is alweer het einde van de podcastserie De Supermarktmoord. Een beetje abrupt geëindigd, maar mocht je het einde, de laatste 4 minuten willen horen, dan kan dat op in de NPO Luister-app. De Supermarktmoord heet die. We gaan naar de eilanden. Oh, ik zie het nieuws weer binnenkomen over de Britse verkiezingen. Ja, wacht even hoor. Ja, daar ben je. Ja, dat klopt. Ja. Het is inmiddels 4:30 geweest en er is weer een update over de Britse verkiezingen. Daarom dit extra NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk worden nog altijd de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. Labour is veruit de grootste partij geworden, maar ook nieuwkomer Reform UK heeft veel stemmen gehaald. Correspondent Arjen van der Horst, wat is het laatste nieuws daarover? Het nieuws is dat de leider van Reform UK, een anti-immigratiepartij, en dat is natuurlijk Nigel Farage, Mr. Brexit, dat die zijn verkiezingen in zijn kiesdistrict gewonnen heeft. 7 keer eerder heeft Nigel Farage geprobeerd een lagerhuiszetel te veroveren. 7 keer mislukte dat eerder, maar dit keer is hij daar wel in geslaagd. Met een zeer ruime meerderheid in zijn kiesdistrict Cacton-on-Sea in het oosten van Engeland. Ja, en hield ook meteen een toespraak. Nigel Farage heeft grootse ambities. Ze gaan afstevenen op ongeveer 13 zetels volgens de exit poll. Dat is nog klein. Dat erkent Nigel Farage ook. Hij zegt, we hadden ook niet de illusie dat we vanuit het niets een hele grote partij zouden worden. Maar, ze zegt hij wel meteen erbij, het is wel zijn streven om binnen 5 jaar tijd uit te groeien tot de voornaamste tegenstrever van Labour. Dus dat hij de positie op rechts gaat overnemen van de conservatieven. En dit is voor hem natuurlijk een eerste hele belangrijke stap. Want nu heeft hij een platform in het Lagerhuis die hij ongetwijfeld gaat gebruiken, zijn stem gaat laten horen. En om over vooral zijn voornaamste agendapunt te praten, zoals hij het zelf zei, er zijn maar 3 agendapunten: immigratie... en immigratie. En dat gaan we ongetwijfeld eindeloos horen de komende jaren. Ja, Nigel Farage heeft dus zijn zetel te pakken. Wat kun je verder zeggen over al die uitslagen die nu binnenkomen? Nou, we hadden net nog een andere opvallende uitslag. Die van Jeremy Corbyn. Dat is de voormalige Labour-leider, hè, die zo dramatisch verloor in 2019. Die vervolgens uit de partij werd geschopt door zijn opvolger Keir Starmer. Maar hij gaf niet op. Hij deed nog steeds mee met deze verkiezingen. Nu als een onafhankelijke kandidaat. Daarvan hebben we net ook de resultaten gezien. En ook hij heeft net als Farage met een zeer ruime meerderheid gewonnen in zijn kiesdistrict. Dus Corbyn, die zit al 40 jaar in het Lagerhuis, die gaat er nog zeker 1 periode aan vastplakken. Ja, die is niet weg te krijgen. Arjen van der Horst, dank je wel voor zover. En tot zover ook deze update van het NOS-journaal. Ja, dat was inderdaad de Britse. Waren de Britse verkiezingen. Nou, zoals ik net al zei, ik weet er niet zo heel veel vanaf. Maar ik vind het wel interessant. Hey, vanuit de UK gaan we naar Aruba. Want daar is onlangs door Friedrich, ook wel Chibi van der Hans, een boek gepresenteerd over het Arubaans festival. Chibi, gefeliciteerd. Dankjewel, Giuliano. Goedemorgen daar. Ja, goedemorgen. Oké. Zeker, het is bij ons iets over 16:30. Mm-hmm. Hoe laat is het daar bij jou? Okay. Bij ons 10:30. Zes uur eerder. Ja. Hey, Chibi, waar gaat jouw boek precies over? Over carnaval van Aruba. Carnaval. En wat maakt carnaval zo bijzonder op Aruba? Nou, het is heel groot. Het is ontzettend groot. Het is de grootste culturele festival van Aruba. Waar jaarlijks duizenden aan meedoen. Ja, als men Aruba market, dus marketing voor Aruba doet, dan doet dat met zon, zee, strand natuurlijk. Mm-hmm. En behalve dat met carnaval van Aruba. Ja. En zo gaat dat. Ja, dus carnaval is echt een soort van marketing ding. Ook, ja, ja. Zeker. En wat maakt Arubaans carnaval nou, hè, ten opzichte van bijvoorbeeld Curaçao's carnaval, echt typisch Arubaans? Ja, elk carnaval is uniek, die van Curaçao ook. Daar heb ik ook voor 2 jaar lang heb ik een magazine van carnaval van Curaçao heb gemaakt en gepubliceerd. Mm-hmm. Dus ik ken het carnaval van Curaçao vrij goed. En door de research van mijn boek heb ik ook andere carnaval van andere plaatsen leren kennen die invloed hebben gehad op het carnaval van Aruba. Ik van klein af aan hield altijd van tekenen. Ik ben creatief gericht. Mijn passie voor tekenen en voor sport. En ik heb de kunstacademie gedaan in Nederland, Minerva. Mm-hmm. En mijn afstudeerproject was carnaval van Aruba. Namelijk een soort van huisstijl maken voor het carnaval van Aruba. Branding van carnaval van Aruba. En dat heb ik meegenomen naar Aruba. Ja. Maar toen, ja. Ja, en toen, mm-hmm, sorry. Toen ik terug was op Aruba, merkte ik dat er een gebrek was aan documentatie. Dus ik heb mijn plannen voor het branden van carnaval van Aruba even opzij gelegd. Mm-hmm. Wat inmiddels 20 jaar later is geworden. En ben ik begonnen te zoeken naar een manier om met documentatie van carnaval te beginnen. En de makkelijkste manier tot de tijd was een magazine. Dus zo is het begonnen eigenlijk. En wat intrigeert jou zo aan carnaval? Mm-hmm. Niet carnaval zelf, maar omdat het een platform is die duizenden mensen gebruiken om hun creatieve artistieke talenten te uiten. Dus dans, muziek, decoratie, noem maar op. Compositie, noem maar op. Alle artistieke disciplines komen tot uiting tijdens carnaval. En dat is wat mij trok zo van carnaval. Niet de viering op zich ook, maar ten eerste plaats dat die artistieke uitingen tijdens carnaval. Ja, die artistieke uitingen dus. En wat kunnen we zien in dat boek? Nou, op een gegeven moment, na 20 jaar lang carnaval van Aruba te hebben gedocumenteerd door de magazine, heb ik gemerkt dat maar 10% van mijn foto's van carnaval en informatie van carnaval de magazine hebben bereikt. Ik heb 90% dat nooit iemand heeft gezien. En ik kan dat niet weggooien, want dan gaat een heleboel van carnaval van Aruba verloren. Culturele erfenis, veel van culturele erfenis betreft carnaval gaat dan verloren. Mm-hmm. Dat kon ik niet doen. Dus ik ben een andere manier gaan zoeken om meer van die informatie en die foto's te kunnen delen. En dat was door middel van een website, een carnaval online platform, of een boek. En of een boek. Ik heb in 2014, voor carnaval 60, heb ik een website gelanceerd, arubakanaal.com. Maar dat was niet zo sterk, niet groot genoeg. Ik kon mensen niet vinden die een website voor mij konden maken die ik wilde. Nee? Dus ik ben overgestapt en begonnen aan een boek. Wat het volgende meest... het beste middel was, medium was voor die informatie. Mm-hmm. Zo ben ik met een boek begonnen. En ik wilde altijd al een boek maken als grafisch vormgever. Hè. Dus ik ben in 2015 begonnen aan een boek. En dan alleen als uitgangspunt de jaren 2004 tot en met 2008. 5 jaar al in een volume 1. Zo is het begonnen. Maar met de bedoeling om het in 2019 te publiceren. Maar onderzoek is gegroeid omdat er nog steeds gebrek was aan documentatie door middel van een dieper onderzoek. Ja. Dus ik werd aangeraden, ik werd benaderd door mensen van de bibliotheek bijvoorbeeld, of van de Universiteit van Aruba hier. Met het idee om wat dieper te gaan met mijn onderzoek. En ik wist niet of ik dat wel kon. Want per slot van rekening heb ik grafische vormgeving en fotografie gedaan aan de Kunstacademie. Ik ben weggerend voor wat de universiteit betekende met scripties en proefschriften die richting. Ik wist niet of ik het wel kon doen. Maar desniettemin onder begeleiding van mensen bij de universiteit en bij de bibliotheek ben ik begonnen aan dat onderzoek. En na een aantal jaren dat we hebben gedaan, ja, had ik het vertrouwen dat het wel zou lukken. Dus ik heb er sinds 2019 heb ik 3-4 jaren daarna aangeplakt aan onderzoek. En het is gelukt. Het is gelukt. Ja. Gefeliciteerd. En waar kunnen mensen het boek vinden? Sorry. Via mijn Facebookpage, Jubie van der Hans. Ja. Of Bacchanal Aruba. Kunnen ze mijn informatie daar zien? Kunnen ze mij een message sturen? Ze hebben zijn telefoonnummer, is 593-4868 Aruba. Dus 297-593-4868. En of mijn e-mailadres, dat is Chibi. Chibi schrijf je met C-H-I-B-I. VD van Vander. Hans@gmail.com. chibivdhans@gmail.com. Dus chibivdhans@gmail.com. Of, chibi van der Hans op Facebook. En als ze jou dan een bericht sturen, dan kunnen ze je boek bestellen. Ja, dan kunnen ze mij bestellen. Ik heb, moet ik zeggen. Niet jou bestellen, maar het boek toch? Ja, ik moet zeggen, ik heb 50 exemplaren in Nederland gelaten. Oké. Okay. Ja. Dus er is wel interesse. Ja, mijn drukker in Nederland, dus Drukkees heeft dat gedaan. Kees Scholten, die is ook op Aruba geweest trouwens hoor. Bij hem heb ik 50 exemplaren laten liggen. Voor het geval dat men het boek in Nederland ook wil hebben. Ja. En als er meer nodig is, dan moet ik een aantal exemplaren... Dan moet je aan de bak. Ja. Chibi, hartstikke bedankt. Heel veel succes met de verkoop van je boek en met de verdere promotie daarvan. Ja, mag ik een aantal mensen bedanken hiervoor ook? Ik heb daar alleen... één persoon mag je bedanken. Je moet even een keuze maken. Mondriaan Cultuurfonds van Nederland. Oh, ja. Zonder het Mondriaan Fonds zouden heel veel mensen inderdaad... zou het niet lukken. Helemaal goed. Dank je wel, hè. Dankjewel. Fijne avond. Oké. Okay. Ja. Yes. Ajo. Doei, doei. Hey. Ja, dat ging. Dat was Chibi van der Hans en het ging over carnaval. Een boek over carnaval op Aruba. Bijzonder feest daar. Maar we blijven op Aruba, want we bellen met onze correspondent op Aruba. En dat is Melissa Stamper. Goedenavond, Melissa. Bonotti, goedenavond voor jou, nacht natuurlijk. Ja, goedemorgen voor mij. Jij kent de Chibi, hè? Jij kent de Chibi, hoorde ik al. De bellen van je voor. Ja, dat klopt. Ik hoorde zijn stem. Ja, en het eerste wat ik vroeg was, is dat Chibi? Ja, hij is wel een bekende fotograaf op Aruba. Tijdens carnaval zie je hem overal. Ja. Dus wel mooi om te horen dat zijn project nu eigenlijk gepromoot wordt. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Laten we hopen dat er kopers zijn hier in Nederland. Mensen die toch geïnteresseerd zijn. Wij bellen met jou om even het laatste nieuws door te spreken op de eilanden. Ja, nou, deze week... Ja, ik moet eerlijk zeggen, deze week was Aruba, maar niet alleen Aruba... alle Caribische eilanden eigenlijk in de ban van orkaan Beryl. Een reden voor zorg was het feit dat we nog nooit eerder zo vroeg in het seizoen... een orkaan zien van categorie 4, inmiddels 5. En alhoewel de ABC-eilanden en de SSS-eilanden niet direct geraakt zijn... stonden ze wel aan de rand van een stormgebied. Waardoor ze overlast konden verwachten. Mm-hmm. Voor Aruba was dat eigenlijk te merken aan het meest zuidoostelijk deel van het eiland... waar de bekende toeristische trekpleister Baby Beach zich bevindt. Hier zag je dus hoge golven en zag je wel de parkeerplaats overstromen. Met de hoge golven was het eigenlijk voor Arubaanse surfers... het moment om golven te pakken, want normaliter hebben wij geen hoge golven... tropische orkanen doen zelden de ABC-eilanden aan... omdat we zogenaamd net buiten het orkaangordel vallen. En toch zorgt Beryl voor veel onrust. Want we zijn meer gewend met weersystemen die ten noorden van het eiland passeren... waardoor men minder last van heeft. In het kader hiervan sprak ik met de meteorologische dienst van Aruba. Mm-hmm. En die vertelt dat dit inderdaad niet vaak gebeurt. In meer dan 100 jaar is dat zo'n 3 keer gebeurd. Oh. En vorig jaar was dat ook het geval. En wellicht dat dit deels door klimaatverandering komt. Ja. Want ja, in de rest van het Caribisch gebied... of althans heel veel andere eilanden... heeft het enorm veel ravage bezorgd, hè? Beryl? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Het is zo dat wij gelukkig daar niet zoveel hebben gemerkt. En ook op de SSS valt het allemaal mee. Maar andere eilanden, omdat de eilanden eigenlijk best goed met elkaar verbonden zijn, zie je ook gewoon bijvoorbeeld op social media dat alle eilanden zich daarmee gaan bemoeien. Of ja, zo zag ik op Sint Maarten dat ze nu eigenlijk acties aan het organiseren zijn om te helpen bij buureilanden. Ja. En zie je dat heel veel mensen dan eigenlijk elkaar opzoeken om te kijken of familieleden op de andere eilanden, dat het wel goed gaat. Dus het is wel reden voor zorg voor veel mensen. Want is het, want hoe, waar is hij nu, die Beryl? Nou, volgens mij was hij laatst langs Jamaica geweest. Mm-hmm. En daar was echt wel een grotere ravage op sommige delen dan. Maar ik kan nu eerlijk niet zeggen waar het nu precies is. Maar eigenlijk, Aruba, Curaçao, laten we zeggen de Nederlandse Caribische eilanden, zijn die nog in dat gebied? Of zit hij daar nog? Of is die, zijn ze een beetje de dans ontsprongen? We zijn de dans gelukkig ontsprongen. Wel zien ze een tropische storm weer deze kant opgaan. We weten nog niet of het op onze pad komt. Uh-huh. Dus het blijft wel nu steeds monitoren of het allemaal goed komt. Want Aruba, Bonaire en Curaçao zouden eigenlijk met de grond gelijk worden gemaakt als zij ooit een orkaan van categorie 1 zouden meemaken. Laat staan categorie 4. Oh, hoezo? Dus, nou, ik heb toevallig een interview gehad met de mensen die dan het onderzoek Islanders at the Helm onderzoeken. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Het is een groot onderzoek waarbij 11 onderzoeken van de 6 eilanden in het Nederlands Koninkrijk onderzoek doen hoe de 6 eilanden omgaan met klimaatuitdagingen. Mm-hmm. En ik heb met het programmavoorzitter Fransje Guadeloupe gesproken hierover. En dan heeft hij inderdaad uitgelegd, Aruba, Bonaire en Curaçao, omdat we dus niet in die gordel zitten, zijn wij daar qua infrastructuur niet op voorbereid. Mm. En wij zouden dus eigenlijk, als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 graden stijgt, dan zouden wij kampen met dezelfde problemen die de Pacifische eilanden nu hebben. Ja. Ja, ja. En het is wel duidelijk dat het opwarmt. Zo ziet de meteo op Aruba de gemiddelde temperatuur oplopen door klimaatveranderen. In de afgelopen 30 jaar steeg het met 0,3 graden naar 28,4. Dus het is wel reden voor zorg. De reden voor zorg. Laten we het in de gaten houden. En heel veel, heel veel sterkte met die nieuwe storm die eraan komt. Ja, we blijven het monitoren. Dus we hopen dat het allemaal goed komt. Ja, je hebt ook er speelt ook wat anders, hè? Met betrekking tot de afschaffing van de slavernij. Jazeker. Maandag werd op Aruba voor het eerst een mars ter herdenking van de afschaffing van de slavernij georganiseerd. Dit werd georganiseerd door Plataforma Nacional Herencia Esclavitud Aruba. Mm-hmm. Ze zijn dit jaar opgericht, dus pas opgericht, nadat de Arubaanse overheid zich terugtrok van de gesprekken met Nederland over slavernij. Naast een mars ter herdenking werd ook in de avond evenement gehouden met lokale dichters, ontwerpers, performers. Er was zelfs een Jamaicaanse dichter als speciale gast uitgenodigd. En dat er een redelijk grote publiek aanwezig was, is een positieve ontwikkeling. Gezien het feit dat voor een lange tijd het slavernijverleden verzwegen werd. Naast de mars hebben we nog steeds deze week andere activiteiten. Zo is er de hele week een theatervoorstelling van lokale artiest Natusha Cruz te zien. En overdag was dat bedoeld voor scholieren en dit weekend is het toegankelijk voor iedereen. Ja. Dus het valt heel erg op nu een jaar dus tijdens dit herdenkingsjaar, dat er toch wel een soort van omslag is hoe mensen dan denken of dat ze nu een gesprek voeren over het slavernijverleden. Ja, bijzonder inderdaad. Want waarom heeft die overheid, die Arubaanse overheid, zich teruggetrokken in die gesprekken? Omdat ze eigenlijk van mening zijn dat de onderhandelingen over de COVID-lening, dat er nog steeds sprake is van koloniale verhoudingen. Ja. Dus ze vinden het eigenlijk, ja, met een beetje de woorden, nou, ze hebben het niet gezegd, maar zo was het wel bedoeld, van een beetje hypocriet om dan aan tafel te zitten hierover. Als er nog steeds het gevoel dat het koloniaal is. Ja, precies. Maar onder de bevolking leeft er toch wel een ander gevoel, want die komen dus massaal naar zo'n mars. Nou, het begint op te pikken. Want zoals ik zei, op Aruba werd er niet gesproken over de slavernij. Want altijd werd er gezegd, wij hadden geen plantages. Het aantal was zo klein dat het allemaal meevalt. Maar juist door het herdenkingsjaar en het digitaliseren van onze archieven komen we meer te weten van wat er eigenlijk op Aruba is gebeurd. En alhoewel het niet te vergelijken is met Suriname, het is wel gebeurd. En nu wordt er meer over gesproken. Dat er, ik had nooit kunnen bedenken dat wij nu een mars ter herdenking zouden hebben. Dat zou 10 jaar geleden nooit het geval zijn geweest. In 1996 heeft antropoloog Luc Alofs voor het eerst het boek Slaven zonder plantage uit. Toen kwam het uit. Mm-hmm. En de mensen waren echt kwaad. Oh, want boos? Niemand wilde eigenlijk. Ze waren boos omdat ze dan niet wilden dat men wist wie dan tot slaaf gemaakt waren of wie de slavenhouders waren. Dus dat was not done. Ja. Dus om nu te zien dat mensen dan meedoen aan zo'n mars, dat er evenementen worden gehouden, theatervoorstelling, dat vind ik geweldig om te zien natuurlijk. Ja, had de overheid daarin ook een rol? Nee. Helemaal niks. Die vond het toch niet helemaal interessant. Nee, ze hebben op die dag hebben ze een verklaring via de pers gestuurd. Dat ze, dat ze dan herhaalden wat onze premier heeft gezegd tijdens de excuses. Dat een welgemeende excuus altijd welkom is. Mm-hmm. Maar dat ze afwacht wat dat precies inhoudt. En dat ze na een jaar eigenlijk nog steeds zitten te wachten. Ja, dus het wordt ook, het wordt ook heel politiek gemaakt eigenlijk. Nog politieker gemaakt dan dat het al is. Zeker. Dus voor de bewustwording op Aruba zelf wordt dit eigenlijk gedragen door de NGO's, door de organisaties. Ja. Dus niet door de overheid. Oké. Wel interessant. Hoeveel mensen zijn erop afgekomen? Voor de mars zelf denk ik ik denk dat ik zo'n 40 man. Het is wel net na werk. Mm-hmm. Maar op het plein bij het evenement waar het eindigde, was dat toch wel een redelijke groep. Ja, redelijke groep. En zeker voor een klein eiland als Aruba. Hè. Dus je kan het natuurlijk niet over. Op een maandag dat zeker. En vooral tijdens voetbal was dat opvallend. Ja, laten we het zo zeggen. Ja, ja. Melissa, dank je wel. Jij bent de aankomende maand onze vaste correspondent, hè, trouwens. Ja, dan krijg je weer van mij te horen. Volgende week praten we nog even verder met je. In ieder geval fijne avond. Oké, doei doei. Hetzelfde. Yes, wel te rusten. Dat was Melissa Stamper op Aruba, onze correspondent. Het zit erop voor mij. Ik ga slapen, ik ben kapot. Je hoort hierna vroeg. Een fijne dag nog. Fijne vrijdag, doeg.